Bandit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lysti kesken. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Kaksi viikkoa takana isänpäivä on edessä. Tai jos kuuntelet tätä huomenna, itse asiassa se on isänpäivä, jotenkin oikein hyvää isänpäivää sitten. Jos olet isä, jos et ole isä, niin toivota omalle isällesi tai isäisällesi tai jollekin hyvää isänpäivää, joka on isä. Tästä oudosta aloituksesta huolimatta tervetuloa Puheenkulman pariin. Puheenkulma on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast ja aiheena on viikon tai kahden teknologiauutiset tai sitten salasanat ja tunnukset, jotka ovat toisilla listoilla. Ne on ainakin tämän muutaman viikon aikana olleet uutisotsikoissa. Mutta täällä otsikoissa minun lisäkseni on muun muassa Henrik jossain siellä koneensa takana. Minkä koneen takana? Hyvää iltaa. Pahoittelut, että olen taas äänenlaadullisesti rajoittunut, mutta itse asiassa jos joku Puheenkulman kuuntelijoista haluaa osallistua ohjelman tekoon, niin ja haluaa päästä näistä häröllisistä äänenlaatusysteemeistä eroon, niin sponsoroikaa minulle kunnon headset. No, niin kuin se seuraava, mutta siellä on ilmeisesti oikein... Mä teen tätä kotona sen takia, koska tuli armoton vimma päivittää mun häkin tossa, joten mä teen sitä tässä samalla. Mä yritän saada sen leijonaan, mutta mä oon vielä siinä vaiheessa, että mä yritän saada sitä snow leopardiin. Eli tämän ohjelman kulun aikana mun tavoite on, että tää kone boottaa. Ja jos se tekee aivan. niin siis boottaa johonkin muuhun kuin siihen käyttikseen, mikä siinä on nyt, niin mä olen onnellinen. Okei. Toinen onnellinen, joka meillä on paikalla, meillä on Erkka, tervehdys. Hei, korvani soi, koska minulla on niin kova flunssa. Ai. Mä taas tuotan tätä ruutua tällä hetkellä, koska tämä tulee suorana lähetyksenä taas YouStreamissa sekä streamissä näin lauantaina. Meillä hirveästi seuraajia ole, mutta mä näen itseni neljänä kappaleena tuossa ruudusta. On maagista. Johtuuko se samasta kuin mulla? Minä lääkitsen itseni piparilonkerolla. Piparilonkero. Joo. Joulu on tulossa, sen huomaa siitä. Longdrink pipari. Tämä ei muista millään tavalla niin kuin piparia tämmöinen. Minkä takia, miksei glögin makuinen? Eikö semmoinen muuten ole? Joulu. Siis niin kuin, se olisi niin kuin loogisempi kuin pipari. Niin kuin pipari ei ole juotava. Mä en tästä piparia löydy. Tämä maistuu semmoiselta kuin väljähtänyt pepsi maistuu. Ja väljähtänyt pepsi maistuu ihan pipari. Nyt tiedetään sekin. Niin joo. Ainakin jonkun mielestä. Ainakin sen mielestä, joka päätti tehdä tuommoisen kyseisen juoman. Mutta mitäs tässä on huljahtanut pari viikkoa? Henrik päivittää vimmassa koneetta. Onko Erkalla joku projekti muuta kuin flunssaprojekti menossa? Joo. Nyt pitää miettiä omaa elämää. Hetkinen, oma elämä, mikä ei se oli? Ei mulla ole mitään omaa elämää. Mulla ei ole mitään elämää. Ei, Big Brother jatkaa vielä. Kovasti yritän tehdä tässä ensi viikolle töitä valmiiksi. No niin. Mä oon taas sen sijaan tämän kahden viikon aikana, mä oon konfannut mun Android-puhelimen ihan uuteen uskoon, mä oon konfannut mun koti-PC ihan uuteen uskoon, ja nyt mä konfaan mun häkin tosiaan ihan uuteen. Missä uskossa ne nyt ovat? Mä vaihdoin mun Androidin mä vaihdoin siihen oikeastaan kaiken. Mä vaihdoin siihen loaderin silleen, että se on aika eri näköinen, ja siinä on uusia ominaisuuksia, ja kaikki softat ja systeemit silleen, että se näyttää kauhean Star Trek tyyppiseltä, koska tuli hirvittävän nörtteys vimma, ja mä tein siitä videon YouTubeen, käykää katsomassa, mä oon sitä linkkiä viljellytkin siellä täällä. Sä yritän sitä etsiä, ja tuolta se löytyikin, joo. Ja sitten mä syntymäpäivälahjaksi mä sain hommattua useammaltakin taholta kaikenlaisia työpöydän konfausjärjestelmiä silleen, että mun Windows näyttää aivan uudelta ja ihmeelliseltä ja erilaiselta ja semmoiselta, että nyt siinä tekee oikein mielellään hommiakin, mutta viikon konfaaminen siinä oli. Eli olet viikon vaihtanut sun taustakuvaa? No suurin piirtein. Ja ikoneita ja työkaluja ja apuvälineitä ja muuta. Screenshotteja, niitäkin löytyy ympäri nettiä. Elikkä, ja mä vaihdon, ja siis mä muutenkin mä oon tutkinut mun puhelimeen uutta softaa ja muuta, että kun mulla on yleensä ollut vaikeuksia löytää softasuosituksia, niin nyt niitä piisaa seuraavaksi vuodeksi. No niin. Onneksi olkoon. No näin. Mä en ole itse konfannut oikeastaan mitään, mutta mä oon tehnyt hankinnan. Ja se on Xbox 360 sekä Kinect. Eikö sulla ollut semmoinen? Ei. Joka kerta sä sanoit, että sulla on toi Xbox, niin ei. Ja nyt mä alkoi kyrsimään sen niin paljon, että mulla oli pakko ostaa sen. Aa, no niin. Eli onko sulla nyt kaikki kolme? Mulla on nyt kaikki kolme. No niin, no nyt ne voi päivittää. Nyt ne on kaikki hankin, nyt voi kaikki, sitä on kaikista tullut nimenomaan se seuraavat versiot. Minä vuonna se tuli, oliko se 2005? Joo. Elikkä nyt minä vuonna, mikä vuosi nyt on? Nyt mennään 11. 11, joo. Mehän sanoi, että Kinectistä saadaan 5 vuotta lisähönkää. Joo. Elikkä mieti, kun ne vaihtaa, niin sitten 360, niin no varmaan nyt jo osaa pelaajista, niin kun ei ole syntynytkään silloin, kun se julkaistunut sitten viimeistään. Joo. Näin se menee. Huikea. Näin se menee. No. Mutta. Mennäänkö sitten epistolaan? Kannattaako tässä hirveästi? Ei, mennään kotiin. Mennään kotiin. Tietomurrot on ollut niin sanotusti muutamien viikkojen aikana jollain tavalla tapetilla, jos näin voi sanoa. Mennään ensin nyt tuonne ulkomaille, koska se nyt on tuossa esimerkiksi Steam on nyt viimeisimpänä tiedossa oleva hakkeroinnin kohde. Oliko teillä Steam-tili? Ja mitä Steve? Eikö se kuollut jo? Steve on hakkeroitu. Onko teillä Steam-tilit? Onhan meillä Steam-tili. Oletko jo vaihtanut kaikki mahdolliset paniikissa? En mitään. Et mitään. En mitään. Esimerkillinen siis, kansalainen. Musta tuntuu, että siellä ei ole mun nykyistä luottokorttia ollenkaan. Eikö sen pääse sieltä helposti tarkastamaan, jos kirjautuu sisään, käy kurkkimassa? Mitä tietoa sinne on joskus syöttänyt? Joo, jos muistaisi salasanan. No sä voit tarkistaa sitä listasta, mikä kohta vuodetaan. Minun onnekseni minun kaikki yritykseni rekisteröityä Steamiin ovat toistaiseksi epäonnistuneet. Siis kaikki, no mä en mä sitten kauheamman kertaa, mutta niin 3-4 kertaa yrittänyt, se aina jumittuu se rekisteröintiprosessi jostain syystä. Mäkin muistan, että mä olisin jossain välissä niin kuin ajatellut, mutta en mä mitään peliä kyseisen palvelun kautta ottanut, ehkä käyttänyt. Joo, 35 miljoonaa kun niitä oli. Että aika kova paukku siinä, jos ette ole vielä asiasta kuulleet. Se, sinällään että se ihan hyvin meni, tuntui, että se oli aika laajalti käsiteltiin Suomessakin uutisissa. Että. Joo, ja tämä on tietysti, jos siellä tosiaan nuo luottokorttitiedot on myös lähtenyt, niin se on sitten tietysti aina ikävämpää. Mutta niistähän sitten luottokunnat ilmoittelee, jos niitä. Ainakin toivottavasti ainakin. No mä en tiedä, se yleensä niillä pankeilla on se, että jos epäilet, että sinun niin luottokorttitietosi ovat joutuneet väärinkäsiin, niin olisi syytä ilmoittaa välittömästi. No tämäkin on totta. Sama oli silloin Sony-vuotojen niin kohdalla näin, niin sitten ne pistää kuolettaa se ja sitten laittaa uutta tulemaan. Joo, Sonyn tapauksessahan ilmoitusta pyydettiin myös Sonyn taholta. Vastuuhan on myös tietysti aina tällä palvelun tarjoajalla ilmoittaa, mikäli näin on voinut tapahtua eteenpäin, ja pankit sitten sitä mukaan niitä uusia myös, mutta tietysti aina voi olla itse myös proaktiivinen ehkä näissä tapauksissa, niin se ei aina ole pahasta. No, mitäs muuta vuotanut? No sitten meillä oli tuossa, onko tästä nyt viikko taaksepäin, milloin tämä? Taisi olla viime viikon loppu. Joo, milloin ensimmäisen kerran Suomessa, näin mä nyt sanoin, että ensimmäistä kertaa Suomessa, mutta tämmöinen vakavampi tietomurto, missä nyt oli suuri määrä suomalaisia osoitteita vuosi sitten tuonne erinäköisiin jakosivustoihin. Oliko se nyt vakava? No, se oli varmaan aluksi semmoinen niin kuin hirveä herätys, ja kaikki oli niin kuin jonkin verran niin kuin shokissa, ja miten näitä pystyy tarkistamaan, ja kuka näistä saa ilmoittaa. Ehkä mun mielestä mielenkiintoisin pointti oli se, että poliisin omat sivut eivät kestäneet. He yrittivät tarjota tämmöistä palvelua, mikä mun mielestä on ehkä huolestuttavinta. Se tuntuu, että se on virallinen tiedotuskanava. Petteri Järvinen meininki, että tuolta silleen niin kuin näsää viisastella, että jollakin poliisilla ei se... No mutta sen pitäisi kyllä mun mielestä, niin kuin, jos nyt jollekin tulee mieleen, että mistä mä löydän virallisen tiedon, niin poliisin sivulta. Enkä Yleen, vaikka sitten taas niin kuin Ylellähän on ilmeisesti velvoite, jos tuo tämmöinen ihan hätätilanne. Niin, mutta sitten... Ei vaan niin tavallaan sitten, miksi poliisin pitäisi edes julkaista se lista? En mä tiedä. Ehkä siitä pitäisi paremmin informoida, että se on jossain muualla. Niin, mutta kun tässä on just ongelma, että kuka tästä pitäisi informoida. Niin, tavallaan se silleen, että niin se asianhoitamiseksi, niin se, että niin joku pitäisi niin tehdä semmoinen checklist näin. Niin, no okei, no siinä mielessä poliisin on hyvä tehdä semmoinen, että hei, kattokaa täältä, että onko teidän tiedot. Koska heti niin alkoi porukka tehdä semmoisia tarkistuspalveluja, että hei, tsekatkaa, onko teidän tiedot siellä. Aivan. Ja no siellä nyt ei nyt hirveästi tainnut olla mitään tämmöisiä väärinkäyttöyrityksiä, mutta kuitenkin. Mutta se oli musta aika huolestuttavinta, että joku virallisen tahon edustaja sanoi, että kun sitä järjestelmää uudistetaan, niin sitä ei sittenkään aiota tehdä niin kuin, silleen, että heidän mielestään niin noin isot kävijäpiikit ei niitä tarvitse edes kestää niiden palveluja. Että poliisikaan ei luota pilveen. Mutta eli mitä silloin meni? Siinä meni hetut. Siinä meni vähän sekalastakin etunimi, osoitteet ihan niin kuin... Osoitteet, puhelinnumerot. Ja siinä oli ilmeisesti työtehoseura Osku ry ja sitten muutama muu lähteenä. Joo. Ja se oli niin kuin tempältä ajalta. Mutta se sinällä, että niin kuin ihmiset hirveän ylisuojelevasti suhtautuu siihen omaan hetuunsa, mikä nyt sinällään ei ole niin kuin huono juttu, koska ei muiden tarvitse sitä. Se on niin kuin tieto, jota ei tarvitse levitellä, mutta siis se on myös tieto, jonka niin kuin leviämisestä ei pitäisi aiheutua haittaa, koska eihän niin kuin, jos sä tiedät jonkun ihmisen nimen ja sen hetun, niin eihän sen pitäisi vielä niin kuin millään tasolla niin kuin johtaa mihinkään pahaan, koska jos ajatellaan vaikka, että monilla yrittäjillä, niin niiden hetut on niin kuin pakko olla jossakin näkyvillä, että ne on julkisesti saatavilla, jolloin niin kuin mikään palvelu tai mikään niin kuin niin mikään asia ei voi niin kuin sillä, että jos minä tiedän, että mikä on Pörnin koko nimi ja mikä se hetu on, niin mikään palvelu ei pitäisi olla semmoinen, että mä niillä tiedolla voisin tehdä jotain väärää. No joo. Tuo on tietysti totta, ja mun mielestä perussääntö on se, että jos sä hirveästi pelkäät tai oot semmoinen ylisuojelevainen hetun kanssa, niin luultavasti sä et ole myöskään sitä antanut mihinkään tämmöiseen palveluun, joten no se ei ollut myöskään vuotanut. Ja kun se ilmeisesti työtehoseuralla esimerkiksi, niin mä silloin sitä listaa kattelin, ja mä muutaman kollegaan, jota listalta löysin, niin sitten lähettelin heille näin, ja silloin sitä samana iltana jo vähän haarukoitiin, niin heillä molemmat oli työtehoseuralta tilanneet jotakin materiaalia. Siinä niin kuin laskutusta varten oli pitänyt antaa etu. Ja sitten niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin aikuiskoulutukseen liittyvissä monissa palveluissa, niin kuin, mistä nämä ilmeisesti nyt vähän kaikki on tullut, niin tavallaan niissä vaaditaan niin kuin nimeä tarkempaa henkilön tunnistusta. Että semmoisissahan kyllä niin kuin sitä, että se on ihan aiheesta, sitä on kyllä kysytty joka kerta. No joo, siis tämähän on mielenkiintoista. Sehän on ainoa tapa, jos Eliselle soittaa ja yrittää tilata jotain maksukanavia tai muuta, niin se on se perusjuttu, mitä he kysyvät, on sitten henkilötunnus. Jos ei nyt asiakasnumero ole päässä, ja harvoin sitä nyt on päässä. On no joo, no siis toi ehkä semmoinen, että jos joku niin kuin haluaa kiusaa tehdä. Niin, niin siinä on siis totta kai ei, mutta aina siis mahdollisuus. Mutta sä voit tehdä kiusaa ilman sitä hetuakin. Sä voit tilata vaikka mitä kenen osoitteeseen. Niin, ja tavallaan että aina jos joku tilaa niin kuin jonkun toisen nimissä jotakin, niin kuin sitä pystytään aina selvittelemään, että no. Ja aina se on yleensä sitten taas toistepäin, että minä en ole tämmöistä tilannut ja harvoin sillä joutuu maksamaan sitä tuotetta, jos sanoo, että tässä on tämmöinen. Mutta tämähän oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että ilmeisesti tämä ei välttämättä ollutkaan mikään tietomurto. Ainakin nämä kyseiset lähteet sitten, josta ollaan suht varmoja, että nämä tiedot on lähtenyt, niin ovat tehneet omia tutkintoja ja sanovat, että heidän järjestelmänsä ei löydä mitään merkkejä siitä, että sinne olisi murtaudut. No se joo, no tuommoista voi olla. Sinä sitten jotkut pellet, jotka niin kuin yritti ottaa kunnian, niin ne esiintyi Anonymous Finlandina. Ja väitti, että joo, me tehtiin tämä, ja sitten niillä oli jotakin tosi niin kuin typeriä semmoisia pseudopoliittisia syitä, mitä niin kuin Anonymousilla yleensä ei ole. Ja ne ei niin kuin siinä millään tavalla edes niin kuin osannut sanoa, että mistä lähteestä ne tiedot on pöllitty, eli niin kuin ei mitään todisteta ollut. Ja sitten niin kuin muut Anonymous Finlandina esiintyvät kielsi, että niin kuin noi ei ole meitä. Ja se ruotsalaisetkin anonyymit, kun Twitterissä jotain sen sanoi, että, niin kuin, että I call this bullshit näin, niin sitten sieltä tuli joku ruotsalainen anonyymi. Anonops-edustaja näin, ja sitten sanoi, että joo, että heidän tietojen mukaan se ei, ne ei ole mitään anonyymiä. Eli se, mikä pääsi lehteen semmoisena, että hei, tuo on nyt manifesti julkaisija, ne teki, niin ei ne tehnyt sitä. Aivan. Jännää tämmöinen. Siinä mielessä, joo. Siis tässä on tosiaan jännää sitten se, että kuka tämän on. Kuitenkin on olemassa lista, jossa on ihmisten tietoja, jota ei pitäisi olla jossain tolleen vapaasti jaettuissa, vaikkakaan sinne ei hirveästi. Tänään tuli se 500 000 ihmisiä. No tänään sitten läsähti oikein kunnolla taas. Joo. Tähän ei mitään linkkiä antaa, mutta. 500 000 sähköpostiosoitetta. Ja kun se, tietenkin se aina kun tämmöistä tapahtuu, niin oi, vaimo tuo kahvi. Kiitoksia. Hienoa, että mä juon kahvia vähän. Tämä lista, niin tässä oli pelkkiä sähköpostiosoitteita. Ja kun yleensä kun tämmöistä tapahtuu, niin silloin kannattaa mennä ylilaudan satunnainen osastolle katsomaan, että no niin. Ja siellähän se oli nytkin jaettu, mutta nyt siellä oli ilmeisesti moderaattorit vähän nopeammin deletoi. Ja jos en väärin katsonut yhtä ruutukauppausta, niin kuin sekin hävisi jonnekin pittipilveen, niin siinä joku, joka jakeli niitä linkkejä tuohon email-dumppiin, niin se jotain reposteli, että salasanoihin palataan myöhemmin tai jotain. Voin olla nyt, että näin väärin, koska mä vaan katsoin sitä ja sitten rupesin puhelemaan muita, sitten kun yritin lukemaan sen tarkemmin uudelleen, niin se oli hävinnyt. Niin, mä on tässä joku uutinen löytyy tuolta After Dawnista, saadaan se joku uutinen aiheesta. En tiedä sitten. Onko aiheeseen liittyviä salasanoja? Tietenkin se olisi aika kova, että olisi niin kuin 500 000 ihmisen sähköpostiosoitteet ja jollain tavalla niihin assosioituvat salasanat, niin sillä saa niin kuin jo ehkä vähän haitan tekoa aikaan. Mutta. Joo, tässä After Dawninkin uutisessa sanoo, että tiedosto sisältää vain sähköpostiosoitteet, muita tietoja ei ole. Vuotajien mukaan heillä on kuitenkin salasanat hallussaan ja uhkaavat julkaista ne myöhemmin. Viestintäviraston CERT-FI-yksikön päällikkö Erkka Koivusen mukaan salasanauhkaus ei välttämättä pidä paikkaansa, vaan se voi olla löysää puhetta. Joo, siinä oli ne. Ja vastuun vuodosta on ottanut itseään Anonymous Finland nimeltä kutsuva ryhmä. Missä ne on nyt tuossa? Katsotaan taas, klikataan tuosta linkistä, niin nähdään varmaan se. Twitterissä, no niin. No niin, nytkö osa Anonymous oikeasti? No nyt voisi olla sitten. Mutta täällä on siis sähköpostiosoite, että salasanat suolattu heikosti ja hässit murtuneet puolin osoitteesta tähän mennessä lisää tulossa. Jotenka. Miksi ne kerron nyt on lähteitä? Sehän tässä olisi niinku hauskinta. Mutta siis siinä oli silleen, Kun siellä oli tyyli 50 000 Gmail-osoitetta ja 50 000 Hotmail-osoitetta ja sitten oli niin kuin 20-30 000 Gmail-osoitetta ja niin edespäin. Mutta siis siinä oli, mä laskin äkkiseltä, että paljonko eri domaineja siinä oli, niitä oli 41 000 ja 100 jotakin. Eli tuota, äärimmäisen iso hajonta joukossa. Ja sitten niin kuin aika paljon oli niin kuin kirjoitusvirheitä sähköpostiosoitteessa, että tuota, sinällään niin kuin eivät välttämättä, eivät niin kuin suoraan mistään sähköpostipalveluista tai semmoista. Aivan. Jännä nähdä, varsinkin kun sain juuri kuulla, että oma sähköpostiosoitteeni sieltä löytyy. Jotenkin. Niin, sinä olit siellä. Minä olen yksi. Miltä tuntuu? Huikea fiilis. Nyt alkaa miettimään, että mitä erilaisia palveluita on, mihin on kirjautunut kyseisellä sähköpostiosoitteella, mutta katsotaanpa, vaihtelen. Muistaakseni oli esimerkiksi niin kuin, tämmöinen niin kuin Arctic, mikä se on se, Arctic.net, niin niin kuin näitä ajoi pelkästään melkein 4000. Eikö tämä ole semmoinen palvelu, joka on niin kuin, ei kun anteeksi, tässä on muitakin. Artikka. Nyt tein laskuvirhe. No näitä, no joo, siis artik.jotakin, niin on tota, @artik.jotakin, niin eikö se ole semmoinen palvelu, mikä oli joskus niin kuin kivi ja perunasta, vai onko se vieläkin olemassa? Tämä on tässä vieläkin olla. Aijaa. Niin se aika vieri. Jotkut asiat eivät vain lähde pois. Ainakin tämmöinen kuin webmail.artik.edu löytyy. Eiku artik.net on niin kuin for sale, eli tavallaan tässä niin kuin, täällä on hirveän paljon siis kaikkea okay. Vanhemmatta, kun mä olen siis niin kuin, esimerkiksi vaimon sähköpostiosoite, mikä löytyi tuolta, niin se ei ollut niin kuin pari vuotta edes olemassa ja niin edelleen. No. Mutta tämmöistä, no. Tätä ei vielä pysty mistään tarkistamaan, ei ole tästä vielä tietoa, mutta niin on. Muuta kuin erikalta. Ja minkäpäs mahaa, jos, niin no tietenkin on se aina salasinen vaihtelu, että toisin kuin siinä ehkä siinä toisessa, niin tässä ehkä toi salasinen vaihtelu on niin kuin relevantimpaa. Näin on, ja se on tietysti tervetullutta vaihtella niitä salasanoja silloin tällöin muutenkin. Ja sanoin, oli, niin mitä parempaa tekemistä enää olisikaan? Mulla oli aikamoinen salasanasotku. Kiitos Pörnin. Sinänsä tietysti arvostan, sain sinulta kutsun Google Music-palveluun. Mutta sehän piti sitten proxyjen kautta ja muuta sinne tunnarit tehdä ja muuta. Niin sinne kun oli jonkun aikaa sitä tehnyt, niin mä tajusin, että jaa, niin, että kun aika monen proxyn kohdalla ei onnistunut, mutta aina piti kirjautua sisään, niin tota noin, tajusin, että jaa, mä olen antanut mun Google salasanan aika monelle proxy-serverillä nyt tässä vaiheessa. Joo, että sitten siinä totesin, että eiköhän ole asiallista laittaa vaihtoa. Ja se on, kun on Android-puhelin ja käyttää Chromea ja muuta, niin se jos vaihtaa Google-salasanaa, niin se täytyy aika monesta paikasta sen jälkeen käydä kuittaamassa se vaihto. Joo, mulla oli tietysti mulla oli kaksi Android-laitetta. Siis tein saman jutun, koska joudun käyttämään proxy-palvelimia, niin kävin vaihtamassa sen jälkeen tietysti salasanani tuonne puolelle, niin tietysti luuri kysyi sitä kerran ja tabletti kerran, ja siinä sitten oli kaikki pitäisi taas toimia. Mutta joo, olkaa varovaisia sähköpostiosoitteen, kun siis salasanojen kanssa ja vaihdelkaa niitä. Minäkin teen niin. Ai. Itse asiassa mä en saanut yhtään proxyä toimimaan. Lopulta sain ne tunnarit silleen, että mä pyysin jenkituttua tekemään ne mun puolesta. Mä vaihdoin siksi aikaa noin tunnarit jälleen kerran. Aivan. Se pääsi kirjautumaan mun Google-tilille ja sitten siitä lähti toimimaan. kävi tekemässä ja lähti toimimaan, mutta mulla on joku, että se tähän ei saanut myöskään sitä softaa, sitä Android-softaa ei saa, jos olet Suomessa. Joo, ei, se täytyy ladata netistä. Se täytyy ladata erikseen. Mä kävin lataamassa sen ja se asentukin. Ja se korvaa niin kuin sen oletus Music Softan. Joo. Mutta siinä on joku, että se niin kuin, kun mä asennan sen, niin se toimii ok, mä avaan sen, se on hyvä, juu. Mutta sitten kun mä menen niin kuin, kun mä poistun siitä, niin sitten se ei löydykään enää mistään mun softavalikoista. Ja jos mä yritän avata Music Softaa, niin se vaan sanoo, että softaa ei ole asennettu. Että mä en tiedä, löysinkö mä jonkun huonon APK vai mikä oli. Sekin voi tietysti olla. Sä voit kysyä siltä, hetkinen, saako sitä, ei sitä mitenkään saa koneen ladattua sillä jenkeissäkään, koska se meni sieltä Storenkaan. Niin ei kun se... Paitsi jos se kirjautuu sieltä sinne marketplaceen ja laittaa sieltä, että haluan asentaa sen tähän puhelimeen, niin eikö sinulla asenna sen kuitenkin? En tiedä. Se muuten saattaisi olla totta. En ole ihan varma itse asiassa tuosta. Kokeilla. Ei muuta kuin omat Google-tunnukset jakoon jälleen kerran amerikkalaisiin. Jos johonkin voi luottaa, niin amerikkalaisiin. Toiseen, mihin ei voi luottaa, oli tämmöinen vinkke, liittyy tietysti jollain tavalla tietomurtoihin, niin sen takia otin sen tuohon listalle ja avaan sen väärään ikkunaan. Tämmöinen Screen Spy Program, eli näin sitten näiden uuden touchscreen-puhelimien kanssa, kun lähtee kirjoittelemaan, niin siinä on pieni mahdollisuus, että joku pystyy katsomaan, mitä sä kirjoitat, johtuen siitä, että näissä touchscreen-puhelimissa se näppäimistö on sen tyylinen, että aina kun painaa jotain kirjainta, niin se kirjain ilmestyy siihen sun peukalla yläpuolelle, mikä tietysti helpottaa sitä kirjoittamista, tietää, että painaa oikeita nappulaa. No, nyt joku kaifarit ovat rakentaneet tämmöinen softan, jolla kun kuvataan tämmöistä videota, niin se pystyy siitä sitten kääntämään sen tekstin sen mukaan, että mitä on kirjoitettu. Tämä menee vähän tämmöistä CSI-meininkiin, kun siinä demottiin muun muassa, kuinka sen pystyy ottamaan esimerkiksi aurinkolasien heijastuksen kautta. No, siis pointtia siinä oli se, että jos joku näkee sun, mitä sä kirjoitat kännykällä, niin se näkee, mitä sä kirjoitat kännykällä. Mutta tässä oli se, että ei välttämättä näe, mitä sä kirjoitat. Siis se, että näkee, niin kuin... mitä nappeja sä painelet. Niin, että siis jos joku niin kuin pystyy niin kuin tallentamaan ja näkee, mitä sä kirjoitat, niin se näkee, mitä sä kirjoitat. Jos joku pystyy tallentamaan niin kuin sen, kun tuossa oli joku aika sitten oli sille, että oli jotain tämmöisiä viritelmiä, että joku niin kuin herkkä mikrofoni näin, niin kuin silleen kuuntelee niin kuin näppäin niin kalskutusta näin, ja sitten se pystyy niin kuin silleen, ilman niin kuin suoraan näköyhteyttä niin kuin päättelemään niin kuin äänierojen perusteella, että mitä sä kirjoitat. Mutta toi oli niinku se, että jos sä pystyt kuvaamaan, kun joku kirjoittaa jotain, niin sä pystyt niinku siitä laskemalla päättelemään. Että se olisi ollut hienoa, että jos sä pystyt kuvaamaan niinku sieltä kääntöpuolelta, kun se kännykkä heiluu näin, että mitähän se nyt painoo. Siis tavallaan, että nyt piti niinku näkee se teksti tai ne näppäimen painallukset. No joo, se on tietysti totta. En mä käännä hirveän suurena uhkana, mutta siis perusjuttu. Kannattaa käyttää swipea. No periaatteessa toi olisi ihan sama asia, että se vaan, jos sinne näkee, että miten sä sormeen heilutat, niin se pystyy laskemaan, että mitä sä kirjoitat. Joo, tässä on. Saanko iOSlle swipea? Mitä? Saanko iOSlle swipea ollenkaan? Ei. Se on tiedä, joku demo, mutta kun tavallaan ei sinne pysty vaihtamaan näppäimistöä. Niin... Ai niin joo. Mä asensin sen. Se oli yksi näistä asioista, millä mä leikin näiden parin viikon aikana. Ja mä oon aivan häkeltynyt, että eihän tämmöinen ole todellistakaan. Se on ihan jännä. Siinä on jotenkin semmoinen hassu. Se joillekin puhelimilla tuntuu hyvältä, joillekin ei. Mutta se on ihan mielenkiintoinen viritelmä. Mulla se toimii niin hyvin, että on jopa ilo kirjoittaa näppäimistöllä. Joo, mä en koskaan tottunut. Ei. Tietysti varmaan, jos sitä valkas. Mä pääsin asennusruutuun. Jei! Mä vähän päivitän ihmisiä tässä samalla. Mä kerran jo pääsin tähän silleen, että tähän tuli vaan semmoisia värikkäitä pystyraitaviivoja, mikä ei ollut kovin avuliasta, mutta nyt tässä lukee ihan use English for main language, ja hiirikin toimii. Tietotekniikka on ihmeellistä. Toinen, mikä on ihmeellistä, on se, että Erkka myhäilee Adobekin luovuttaa mobiiliflashista. Kovaa keskustelua Facebookissa käyty aiheen tiimoilta, mutta näin, vinkkejä ilmoitus Adoben suunnalta. Flashin kuolema astetta lähempänä. Joo, tai ei ennen sinälleen mitään sanoa vielä. No tietenkin voihan tästä nyt vetää tulkintaa siitä. Ja tästä vedetään. Mitä ne tekee niin kuin pöytäkoneen puolella, mutta tuota, siis se että tämä niin mobiili ja sitten niin kuin, tämähän myös sisälsi sen, että tämmöisiin niin kuin televisioihin tai TV-setup-bokseihin niin ei niin kuin kehittele enää. Mikä nyt on sinällään ihan vaan fiksua, koska tässä nyt pitää niin kuin tehdä ero sen välillä, että niin kuin flashi niin kuin työasemissa ja se, että niin kuin jos joku niin rupeaa nyt niin kuin mäkimään jonkun flashipelien tai tämmöisten saittien perään, niin tavallaan niitä edelleen, niistä ei ole sanottu yhtään mitään. Mutta niin kuin lähinnä tästä, että niin kuin miten mobiiliympäristöistä, kosketusnäytöllä etenkin, niin se on niin kuin ihan eri asia jo käyttöliittymän tasolla. Että niin kuin, eihän jos ajatellaan vaikka joku flashipeli jossakin web-sivulla, missä käytetään niin kuin näppäimistä tai hiirtä, niin eihän ne ole tähänkaan astikaan tableteilla ja semmoisillakaan tableteilla tai kännyköillä, jotka tukee flashia edes auttavasti, niin ei se toimi niilläkään, koska se komentomenetelmät on ihan erilaiset. Niin sinällään tämä on ihan hyvä, että nyt ei niinku sitä flashia tungeta niinku tyhjän takia jonnekin. Niin. Pörnio, liivässä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että niinkään kuin sitä flashia tungetaan sen nettiin, ja me sanotaan, että meillä on selain, joka on täysverinen nettiselaa, niin sen pitää tukea flashia. Mä sanon sen edelleenkin. Niin, siinä vaiheessa, kun Adobe lopettaa flashin tukemisen niin kuin täysverisesti, niin mä olen täysin samaa mieltä. Niin, että se sama, sä voisit sanoa ihan mistä tahansa niin kuin lisäpulikasta, jota joku firma tekee, että niin kuin, mikä ei ole niin kuin täydellinen, niin kuin se tukee sitä. Että siis niin kuin, eihän niin kuin flashia kuin yksi semmoinen muiden joukossa. No ei niitä paljon muita ole tämmöisen valtavirta puoli. No joo, mutta tavallaan se, että niin kuin sekin, mikä on niin kuin flashin valtavirtaa, niin tavallaan se sillä ei mitään syytä niin kuin sitä valtavirtaa tehdä flashilla, kun se voi tehdä jollakin muullakin. Mutta siis päästään flashista kokonaan eroon, koska siis suurin ongelma näistä tulee siinä, että on joku halvatun saitti, joka kertoo ainoastaan tietyssä flashijutussa. En minäkään halua pelata flashipelejä kännykällä, en mä kaipaa flashibannereita edes välttämättä, mutta sitten taas kun sun täytyy hyväksyttää joku flashibanneri tai sitten sun täytyy hankkia se tieto jollain sivulla, joka nyt jostain kumman syystä haluaa informoida pelkästään flashin avulla, niin näissä tapauksissa olisi mukava, että se selain edes auttavasti pystyisi tukemaan, että mä näkisin edes sen. Eikö se mukavampi, että ne tekisi se jollakin semmoisella, mikä niin kuin toimii? Olisi, sen takia Adobe pitäisi lopettaa se flashin tukeminen kokonaan. Niin, koska ei kukaan ajattelee mobiilikäyttöä, kun ne ajattelee, että tämä toimii suurimmassa selaimissa. Siinä menee aikaa ennen kuin niinku suurimmassa selailusta tapahtuu vaan pelkästään kännykän avulla, ja joku alkaa oikeasti ajattelemaan, että pitäisiköhän tämän saitin toimia jollain tavalla myös. Joo, on samaa mieltä, että kyllä niinku siis joutaisi niinku kokonaan ton voisi niinku flashi hävittää, mutta siis tavallaan mun mielestä niinku siis kaikessa niinku flash-vastaisuudessa niin mä edelleen vihaan niinku työpöytäflashia, koska se on tarpeeton möliikkä. Mutta siis se, että musta niinku keskeisintä oli nyt tämä, että niinku ei käytä niinku energiaa jonkun mobiilipuolella, mitä niinku kuitenkin niinku mihinkään tämmöisiä tyhjempää. No täytyy toivoa, että nämä flashiplayerit, mitkä nyt on, niin saattavasti jatkaa kulkuaan siihen saakka. Kunnes MicroPC kirjoittaa, että osaa nettivuolta näistä 5,5 miljoonasta sähköpostiosoitteista on todennäköisesti peräisin PHP-BB2-alustaa käyttäviltä keskustelupalstoilta. Onko sinulla se uutinen nakata johonkin? Vai mistä, mistä sen luit? MicroPC.net. Niitä hae itse. En mä tiedä, että ketään ei kiinnosta, mutta nyt se asentuu. 26 minuuttia jäljellä. Kun tässä on, se on ilmeisesti tuota, joo, tässä on tuota, vaikka siellä on niin kuin ne salasanat on hashattu PHP, anteeksi tuossa PHP BB2 keskustelupalstalla, niin ne on niin kuin MD5-hashin salasanat siellä. Mutta ne on, niitä ei ole suolattu siis, eli sinne ei ole, kun sitä on luotu, niin sinne ei ole niin kuin semmoisia sala-avaimia lätkitty lisään siihen. Niin kuin samalla tavalla niin kuin toi sanoi toi noi anonymouskin tuolla, että niin kuin suola puuttuu, vai mitä ne sanookaan? Joo, huonosti suola puuttuu. Joo, niin tuota, se, kun MD5-hässin niin kuin se niin kuin kräkkääminen sille, että se lasketaan, että mikä se on, niin se on hankalaa. Mutta sitten tuota, se, että jos sulla on semmoisia niin kuin taulukoita, missä on valmiiksi laskettu yleisimpiä salasanoja, niin se on niin kuin tosi helppo tehdä se vertailu sille, että aha, toi on toi. Ja tämä nyt täsmää niin kuin sen kanssa, mitä, tuota, mitä niin kuin sillä esimerkiksi ylilaudalla oli niitä heittoja ennen kuin ne hävisi. Eli tuota, siellä sanottiin, että okei, palataan salasanojen kanssa lisää, mutta siinä oli sitten niin kuin top yleisimmät salasanat listoja oli, niin kuin, että hei, nämä on ainakin, koska ne on niin kuin kaikista helpoimmat selvittää. Ne ei tarvitse edes, niin kuin edes vertailla, kun siinä on se tietty lista, minkä sä voisit niin heittää ihan niin kuin lonkalta, ja se on ihan pätevä. Mutta tavallaan se, niin kuin, se ongelma on siinä, että kun se pystytään tunnistamaan, että ton näköinen hashi, niin se on semmoinen salasana, ja se nyt liittyy tuohon ja tuohon noin. Niin. Alappa pörni nyt vaihella niitä salasanoja. No, käytätkö sä kuinka vahvoja salasanoja? No, on hirveän vahva. Sairaan vahva. Kissa kolme. 1, 2, 3. Password. Sen takia voidaan saada tämän puhuin, kun mä äkkiä loppumaan, niin pääsin vaihtamaan mun salasanaa. Mulla hävisi koko lista, se oli tuolla välilehdellä, mistä me oikein puhuttiin. Niin joo. Oikeastaan ratkaisin vähän tässä on se, että käytät sä foorumilla samoja salasanoja kuin jossakin muualla. Mä en kyllä foorumilla käynyt pitkään aikaa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Olen kyllä ollut foorumeilla, siinä mielessä en yhtään epäile jostain tuommoisesta, mutta sen jälkeen salasanat on vaihtunut jo muutama kertaa, koska on täällä ollut tämmöisiä tapauksia. Tämä antaa ihan tämmöinen pieni hatunnosto micropc.netille. Tota, tässä, niin tässä on päivityslogi tässä jutun lopussa, niin se lukee, että päivitetty kelloaika, lisätty toinen kappale, sekä otsikkoon, salasanat helppo selvittää. Eli niin kuin kerrankin on niin kuin päivitys, uutisen päivityslogi niin kuin kertoo, että miten ne on päivittynyt sitä uutista. Okei. Okay. Nostan hattua. Hyvä, koska mä en löydä sitä kohdasta uutista, vaikka mä olen micropc:n sivulla. Mutta ei se mitään. Ei se muuttuukaan. No. Haluutko mä olen lähettässä? No, lisää sinne lista. Mulla on liian muuta työtilaa, mä en löydä. Nyt löydän. Lisää sinne listaa, joka on vuotanut nettiin. Joo, mutta Adobe lopettaa mobiiliflanssin myös ja keskittyy huoltamalla vitoseen. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Google Plus taas keskittyy siihen, että jatketaan, tai Google keskittyy siihen, että Google Plus! Että jatketaan Google Plusan kehitystä ja nyt sitten on vihdoinkin avattu myös mahdollisuus yritykset ja brändit. He ovat myös pääsemässä kohti. Mitä enemmän mä Google Plusaan tutustun. Mitä enemmän mä Google Plusaan tutustun, niin sitä enemmän niinku typerämmältä se näyttää koko homma. Älä tutustu enempää. Niin joo. Mutta siis tavallaan siis tämä oli niinku ihan torso tämä nähti brändijulkaisu. No niin. Se ei ole mitään niinku. Ite ole torso. Ei, tämä on ihan oikeasti tämä ihan paski. Se ajatellaan niinku. No julkaista. Ihan oikeasti sulla on torso. Joo, niin on. Mutta siis se, että. Tästä. Seuraava uutinen. Tulkaanko me nyt oikein, mutta siis tätä puuttuu siis tavallaan niin kuin multiplay-accountit. Siis. Joo, se on tehty tyhmästi, että ne pääsee kirjoittamaan vaan se, joka on sen luonut ja se on turhauttanut aika monta ihmistä ja ymmärrän sen oikein hyvin, mutta sinun toisaalta se, että ne ei osaa hommaansa. Eikö siis. Se on beta, ja siis Google on tollainen. Että niin, että se ne ei osaa torsoversio, ja sitten kun ensin tulee torsoversio, ja sitten katsotaan, että no torsoversio toimii, niin sitten lisätään pikkuhiljaa niitä ominaisuuksia lisää. Että ei se nyt ole, ei se ole mitenkään epätyypillinen Google-tapa. Se on insinöörilähtöinen yritys. Se on hyvin insinöörilähtöinen tapa tehdä, että no, meillä on tämmöinen iteraatio tätä, niin pistetään pihalle ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tuosta insinöörimäisyydestä muuten se, että siis niin kuin Googlen niin kuin se ainut niin kuin tuote, millä ne tekee rahaa, niin, eli siis toi niin kuin haku ja hakuun liittyvät mainokset. Niin siis se hakuhan niin kuin, siis, niin kuin poikkeaa kaikesta muusta, mitä ne niin kuin tekee. Siis sillä, että se on yksinkertainen. Ja silleen niin kuin fiksutti mieti, että hait jotain ja se antaa niin kuin ilman mitään niin kuin liempää niin kuin käyttäjältä vaadittua säätöä, niin se tekee sen, mitä halutaan. Mikään muut. No oikeastaan se Google Docs on ehkä toinen tämmöinen. Maps. Et siis, no Mapskin on loppujen lopuksi, niin se kyllä tekee, mutta se... Sen ongelma on ehkä niin kuin lähinnä se, että tai niin kuin hankaloittaa vertailua, että niin kuin kukaan muukaan ei osaa tehdä sitä Mapsia. Kalenteri. Meillä on hyvä kalenteri. En tiedä, en ole koskaan löytänyt yhtään syytä käyttää sitä kalenteria. No, se on ainoa kalenteri, millä mä käyn. Joo. Se on siis kalenteri on niitä sellaisia asioita, joissa minäkin hyväksyn pilven. No joo, mä ehkä hyväksyn sen niin kuin toisella tasolla, että mä... Niin kun kalenteri on laitteissa ja laitteet synkkaa keskenään, mutta mä en niin kun ymmärrä sitä Googlen, niin kun, että se kalenteri on pilvessä ja sitten laitteet lukee sitä pilveä. Niin... Mutta niin kun se ehkä siis nyt on... Laittakaa rasti ruutuun. Poikkeuksellinen tilanne. Minä kannatan pilveä jossain aspektissa, missä Erkka ei. Joo. Että sinällä ehkä mä niin kun tykkään niin kun eri... Odota. Kaikki ei ole vielä laittanut rastia ruutuun. No niin. Joo, mutta tota, niin kun, just tämä näin, että esimerkiksi mua niin kun syleittää nyt niin kun näissä, kun kaikki, jotka juoksee nyt tuonne Google-brändisivuille näin, muun muassa Pörnin näin. Mä nyt niin kun se, että siellä on nyt joku puhujankulma profiili näin, joka on... No sitten... pakko aina testata, me voidaan muuten puhua niistä. No niin vaan... Niin jos sitä ei tee itse, niin sitten sen tekee joku muu. Ja sitten mä en saa sitä... No, niin. Mitä se haittaa? Mä suojelen meidän brändiä. No ei, kun se on nimenomaan... Levittelet sitä brändiä. No niin, sitä pitää. Se on markkinoinnin perusidea. Tervetuloa markkinointiin. Se on brändäyksen niin kuin eikä ole. Puhujankulma saa olla ihan missä vaan. Meikäläisellä on tunnukset sinne. Ja ne tunnukset on jossain hyvässä listassa. Puhujankulma lapsiporno.infoonkin. Ehdottomasti. Joo. Joka puolella. Ja poliisin estolistalla. Mutta niin kuin sinällään, niin kuin, tai niin kuin, mä en, niin kuin, miksi ne ei voi, niin kuin, kun tekisivät jotain, niin julkaisivat siis silleen, kun ne kuitenkin tietää, että niin kuin, tämä ei ole nyt, niin helvetinkö takia sitä pitää lähteä tekemään. Ja sitten mä jotenkin silleen, sitä heti törmään silleen, että okei, no sitten jotkut brändijäisukset siellä hyppää kelkkaan, ja sitten tuota, niin kuin ensimmäinen, mikä siellä olettaa, niin kuin tulee, niin vastaan tämmöisiä koomalistoja, että miten jotkut, niin kuin, isot tuotemerkit näin, niin sitten miten hienosti ne nyt siellä toimii. Kun siinä on siinä brändisivun ylälaidassa, niin siinä on, saa niin kuin näkymään jonkun viimeisimmät kuvat albumeissa. Niin sitten ne niitä kuvia kikkailemalla saa sitten yhdisteltyä semmoisia isoja kuvia. Ja sitten se on mukaan hienoa. Paskat, se olisi, niin jos se olisi hienoa, niin se olisi silleen niin kuin... Samahan se oli Facebookissa. No joo, mutta se sama, niin kuin sama siellä. Että niin kuin, sielläkin se oli hienoa. Että kun ne, no ei. Kun... Oli. Siis se on semmoinen gimmick. No nimenomaan. Kikka. No niin kuin sille, että jos niin kuin ihmiset haluaa niin kuin tehdä sinne niin kuin omia niin kuin brändejään niin kuin tukevia sille kuvakollaasi, niin tekisivät suoraan sitä työkalusta semmoiseen, että niin kuin no, sillä pystyy tekemään. Mä näen, tässä on myös tämä pointti, että Google jostain kumman syystä sanoo, että siellä on pakko olla vaan ihmiset omilla nimillään. Ja sinnehän alkoi pikkuhiljaa kuitenkin tulemaan näitä tämmöisiä feikkinimiä, koska haluttiin, että en mä halua esiintyä omalla nimellä, vaan haluan olla sitten tämä. Niin tämä nyt oli siis yksi heidän ratkaisuja, että ne avata. On paljon ihmisiä, jotka tunnetaan jollain muulla kuin niiden oikealla nimellä. Joo, mutta tämä brändi ei ole niille. Ei, mutta tätä voi käyttää siihen. Niin, tämähän on enemmän siihen kuin mihinkään niinku brändien brändäämiseen. Tai mihinkään yrityksestä pitäisi mennä. Brändeille niin se on tarkoitettu, mutta se ei toimi siinä. Nimenomaan sen takia, että brändistä harvoin vastaa vain yksi ihminen. Niin, mutta sinä nyt tuet tätä minun pointtia. Siis nimenomaan, niin kuin, mä tuen sitä pointtia, mutta siis, että niin, mutta siis, että siinä on joku pointti, mutta ei välttämättä tähän asiaan. Siinä on siis se, että joku haluaa esiintyä myös toisella nimellään, niin se voi ottaa tuosta nyt sen secondary. Mites mä voin perustaa sinne omaan puhujankulman accountin? Luultavasti toikin onnistuu. Se on semmoinen create a page. Toikin muuten mielenkiintoista, koska okay. Mä veikkaan, että sinne pystyy tekemään samalla nimelläkin. Kuka niitä tarkistaa, koska toi osoite on kuitenkin sitten helppo muistaa, koska se on se 10-numeroinen numerosarja. Niin, että se yksi jälleen päästään tähän näitä. Niin kuin, hei, mutta sitten on kolmannen osapuolen sivusto, jossa voi tehdä siitä lyhenneitä. Voi Jeesus. Tämä on niin kuin, butter siis, Jesus. Google ei handlaa tätä hommaa. No niin kuin, ei handlaakaan. Ei sinällään niin kuin ihan hyvä, että... Siis testaa! On niin kuin, täh? Erkka ei ymmärrä, kun insinöörit testaa. No insinöörien pitäisi pysyä kellarissa niin kauan, että osaa toimia ihmisten ilmoilla. Ei sitä ole pakko käyttää niin kauan, kun tuntuu, että se on vielä insinöörivaiheessa. Mutta saa myös silti olla niin kuin sitä mieltä, että se on ihan paska. Ei saa, kun niin. Apple kanssa haukkua, jos ne on paska. Aa, ei saa, kun heti sanotaan, että puhujaa, kun mä oon paska, jos haukutaan Apple. En lähde. Kaikki on hyvää tästä lähtien. Jopa se, että mun salasanat on jossain tuolla taivaan tuulissa. Mä pääsen vielä päivittämään. Ja mun luottokorttinumero on kaikkien tiedossa. Mutta sekin on hyvä siellä. Nousee ylös sieltä pöydän alle. Se sai sydäni. Joko missä vaiheessa on asennus? 22 minuuttia jäljellä. No niin. Se on outoa. Tämä sanoo 25 minuuttia jäljellä siinä vaiheessa, kun tämä aloitti, ja tämä on puolessa välissä. Ja nyt enää 22 minuuttia. se aika menee. Aika kuluu hitaammin kuin puhujien kulma on menossa. Joo, se on. Sehän on, jälleen kerran täytyy viitata XKCD, siitä on jonkun aikaa, mutta sehän on se loistava yhden ruudun strippi, missä tämä tyyppi soittaa puhelimessa, että joo, että mä oon justiinsa ajamassa sinne, mä oon siellä puolen tunnin päästä, ei kun mä oon siellä 9 sekunnin päästä, odotan, mä oon siellä 3 viikon päästä, ja alla teksti, tiedostosiirtojen aikaennusteen koodaa ja kyläilemässä. Joo, mä oon joskus itsekin ihmetellyt sitä, että minkä takia sitä aikaa tarvitsisi siellä laittaa, jos se vie paikkansa. Mä oon kyrsiin. Nyt on 20 minuuttia jäljellä. No niin. Se sentään pienenee koko ajan, mikä mun mielestä on. No niin, hei. Windowsissa saattaa oppia. Kyllä se kävässä yhdessä vaiheessa puolessa tuossa. Okei, okay. No niin, sekin vielä. Saattaa muuten olla, että sitten kun tää on asentunut, niin mä joudun poistumaan hetkeksi, koska mä vähän veikkaan, että sen jälkeen, kun puhutaan tuohon itse järjestelmään, niin se ei enää tue tätä läppärin trackpadia, niin mun saatan joutua hakemaan studiolta USB-hiiren. Elämme pelättäviä. Itse asiassa tämä näköjään antaa luoda päällekkäisin puhujan kummatin. Mä en yhtään ihmettele. Mutta sä et saa samaan aikaan tuo 10-numeroista koodia, jotenkin sä et ole se sama. Niin. Siitä erottaa oikean. Ja alkuperäisen puheen. Minkä takia muuten onkin niin, että tämä OS10 asennusohjelma, ja tämä on ihan, niin kuin, tämä on ihan kaupasta ostettu Snow Leopard asennuslevy, ihan laillinen ja kaikkea, niin tämä asennusohjelma tunnistaa tämänkin läppärin, trackpadin ja näppiksen ihan ok. Toimii loistavasti. Itse asiassa tässä toimii semmoisetkin jutut, mitkä ei toiminut tuossa mun aikaisemmassa installaatiossa. Mutta sitten kun muuttaa siihen itse järjestelmään, niin sitten se ei tiedä niistä enää mitään. Se kettu. Ne täytyy käydä asentamassa erikseen. Se kettuilee. Mm. Olisin tietysti voinut hakea sen USB-hiiren etukäteen, niin mä näin, että pitäisi poistaa. Mut saattaahan tietysti olla, että se toimii. Jännitys tiivistyy. No niin. Ketään ei kiinnosta, ja sehän on puhujan kulun pääasia. Itse asiassa, sori, mä en kuunnellut. No niin. Niin, huomattiin. Mä käyn kuunnellut aikaisemmin, kun te puhuitte noista tietomurroista, koska mä konfasin tätä asennusta. Aivan. Tämä on todella mielenkiintoinen. Ja sitten kukaan ei kuuntele meitä tässä livessäkään, koska niitä ei kiinnosta. On siellä joku kuuntelemassa, ja sitä pääsimme tulla outoa aikaa täällä, otetaan lauantaina tällä kertaa. Otetaan sitten uutinen, joka ei kiinnosta myöskään yhtään ketään, mutta sanonpa sen nyt, te voitte molemmat sulkea korvat sen aikaa, kun mä luen tätä uutista. Sonin PS Vita on tulossa, tämä käsikonsoli, helmikuussa myynti. Mä luulin ensinnäkin, että tämä on jo myynnissä. Mä kävin tuolla digimessuilla, eikun mikä Expo se oli sen nimi tuossa, viime viikon sunnuntaina, ja mietinkin, että... Sitten sanonut, niin oltaisiin tehty sieltä ohjelma. No niin. Se on ollut vinkkeitä. Se olisi ollut jotain. Poistaa tämän minun tekemään. Ettei vaan. Älä ala pyytelemään keneltäkään ainakaan käyttäjätunnuksia, sillä sanoin. Käsiteltiinkö me joku tuo Googlen oma musiikkikauppa? Ei. Mutta ei tuosta Vitaasta. Niin sinulla on tuossa välissä. Onko se PSP Vita vai PS Vita? Se on PS Vita. PS Vita. PS Vita. PS Vita. Eikö siinä ollut se semmoinen jännä, se takapuoli oli silleen kosketeltu. Oliko se muuten tässä se? Oli. Siis, mäkin muistelen, joo. Itse asiassa joo. Muuten samannäköinen PlayStation Portable vekotin, mutta siis siellä kääntöpuolella on se. Semmoinen, no joo, siis on siinä näitä analogitatteja enemmän, mutta siis niin kuin näitä, se takapuoli on semmoinen trackpad. Ja myös etupuoli. Joo, no siis joo, kosketusnäyttö on, mutta siis sinällään se oli, siinä demossa, niin olisinko nähnyt ehkä yhden ainoan peliin, missä sinne jotain sillä tehtiin. Niin kuin sinällään suhtaudun hirveän skeptisesti siihen, että löytyykö siihen mitään niin kuin järkevää käyttöä sille, mutta niin kuin tsemppaan. Takapuolella hiplailuun on aina jotain. Joo. Tsemppaan suuresti kyllä niin kuin kyseisen niin kuin ohjausmallin niin kuin tarkastelua ja tutkailua ja sen ympärillä ideointia, koska se sinällään voisi olla ihan mielenkiintoista, että joissa tämmöisissä niin kuin laitteissa, joissa se, joita käyttää semmoiset, jotka ne käyttää niitä paljon ja ne voi vähän nähdä vaivaa sen käyttölogiikan opetteluun, niin tuommoiset kontrollit, jotka ei ole suoraan niin kuin silmiellä nähtävissä, niin voisi olla ihan mielenkiintoista. Kyllä se antaa enemmän tilaa sille ruudulle taas, kun ne näppäimet ei tule sille ruudulle, jos jotain juttuja pystyisi tekemään niin kuin se perstuntumalta. Joo, ja sille, että ei niin kuin sormi ei peitä nimenomaan. Itse asiassa vähän siihen liittyen, mä en muista, onko missään videossa sitä demonstroitu, mutta puhuttiin sitä ainakin 200 jaksossa. Minun tapa käyttää kosketusnäytöllisiä laitteita. Joo, mä en käytä sormenpäätä, vaan mä käytän niin kuin, mä koukistan. Joo, se näkyy tuossa alussa. Ilmanko sä tykkäät sitä swipeista. No, mutta siis, alun perin se oli ihan minun oma neuroottinen juttu, että se tuntui ikävältä jotenkin sormenpäässä ja tuntui, että halusin pestä kädet sen jälkeen ja muuta, mutta ei silloin, kun käytti just niitä sormi tai että, niin nykyisin mä voisin ihan hyvin koskettaa sormen päälläkin, mutta mä oon todennut, että toi on paljon tarkempi toi sormen taite, koska se on terävämpi ja se on tarkempi ja sen ympäriltä näkee. Miten sä handlaat multitouchi? No suurimman osan ajasta mä en tee mitään multitouchia, mutta minulla on useampi sormi. Pintsatsu. Joitte nivelen päällä sen. Niin. Sori, mä naurattan, mä yritän itse kokeilla, että käyttää tätä tälle. Siis mulla kesti jonkun. Tää näyttää sillä vähän niin kuin sikaa yrittäisi niin kuin puristella tätä puhelinta. Siis se oli pieni oppimiskynnys, joka tuli tosiaan oman sekopäisyyteni pakosta. Se on hyvä motivoija. Mutta nyt kun se on oppinut ja siihen on tottunut, niin musta suorastaan hankalaa käyttää sormen päällä, koska se oli semmoinen hiljitön nakki tulee siihen, just niin siihen kohtaan, missä pitäisi nähdä, että mitä on tekemässä. Mulla on kyllä niin kuin pienempi on sormi kuin tuo nivel, mutta se on varmaan mihin tottuu. Sormet on erilaiset, että jollakin on terävämmät sormet, mulla on aika paksut sormen päällä. Ja oli siinä tosiaan tuo takapuolen hiplaus. Tässä video pyörii juuri tästä laitteesta. Multitouch myös takaistus. Siinä on joku semmoinen peliskenaario, missä niinku joku niinku työntyy maan sisästä ja ylöspäin. Niin nyt se tavallaan vielä sopii siihen. No siinä se liikkeen puhuu, niin se tulee tuossa videolta. Tämä on maagista. Joo, mutta sinällä olisi ihan kiva nähdä niin jossakin, missä kaikilla muualla voisi käyttää. Voisiko, siis periaatteessa, niin jos ajatellaan vaikka kännykkää, jos siinä on semmoinen yläosassa siellä takana niin kuin trackpadi, niin kuin vaikka selaus, niin kuin scrollaus näin ilman, että niin kuin tarvitsee laittaa. Mun mielestä scrollaaminen voisi olla kyllä. Scrollaaminen voisi olla jo. Ja mielenkiintoinen. No, en tiedä. Mutta sitten, no, on siinäkin vähän se ehkä se omat autotus, että niin kuin tavallaan pitää niin kuin oppia joku tämmöinen täysin sopimuksen varainen, mutta niinhän ne kaikki muutkin. Että. No, joo, näin. Hienoa. No joo. No, siinä se. Oliko siinä, mä en tiedä, mennyt monen vuoteen nähnytkään PlayStation Portableen, niin että oliko se nyt se gameplay-demo siinä, niin oliko se jotenkin, näyttikö ne hienommalta kuin muut? Oliko se jotain? Siis tarkoitat, mitä, mikä video pyörii tällä hetkellä? Niin, näyttikö se jotenkin silleen? No siis kyllä. Nyt tuossa on vaikea näistä nyt koskaan sanoa silloin, kun sä pyrität YouTubesta HD-laadulla tehtyä kuvaa laitteesta, joka ei välttämättä ole edes oikea laite, kun tehdään näitä. Näitä tota noin niin videoita, katot, niin vaikea sitten. Muuten, näetkö sen listan, mikä oli tota Gigaomil, ne oli tehnyt laskentaa siitä, että miten tota eri laitteilla niin kuin Flash ja HTML5 videon, että miten se frame rate alkaa tippumaan. Sinun tapsukka oli siinä niin kuin kyllä aika heikolla hapeilla. No en yhtään, se on heikolla hapeilla ilmaista Flashiakin. Joo, mutta tota, niin joo, siis oli niin kuin se HTML-mitosen kanssakin jo. Se oli ne, mutta sitten niin kuin noin muut on, niin aika hyvältä näytti. Että sille, että niin kuin vääntöä kyllä riittää niin kuin, näissä kärkipäin laitteissa, niin alkaa niin kuin sille flashillekin. Mutta niin kuin, jos ajatellaan vaikka Android-myyntiä, niin ne ei ole kärkipäin laitteita se mahdoton määrä, mitä niitä myyvään. Aivan. Joo. Niin, mitä oli Henrik sanomassa musiikkikaupasta? Niin. Niin Google avaamassa musiikkikauppaa keskiviikkoon. Liittyykö se Google Musiciin? Kenelle? Sehän pitäisi liittyä myös siihen Google Musiciin, mutta eihän sitä kuitenkaan meille niin avata. Kun, onko se niin kuin Jenkeissä? Jenkeissä. Kaikki on Jenkeissä. Mä itse asiassa, hei, jos joku tietää tavan, mulla on tosiaan tämmöinen aika paljonkin, tai siis jenkituttu, jonka kanssa pidän aika paljonkin yhteyttä, sillä on Mäkki. Jos joku tietää jonkun näppärän keinon, miten niin kuin Mäkistä, siellä on Mäkkiläppäristä, saisi tehtyä proxyn sille, että voisi väliaikaisesti käyttää niin kuin sen kautta nettiä. Jos joku tietää jonkun näppärän työkalun, jolla sen voi tehdä ja niin kuin silleen turvallisesti, että mä en nyt sitten mene tuhoamaan sen laitteita enkä sen systeemejä, niin pistäkää ihmeessä vinkkejä, koska sen pistää vain jonkinnäköiseksi niin kylläkin. Eikö sen saa aika. Nyt itse asiassa joo, en ole ihan varma, mitä kaikkea pystyy tekemään, mutta kyllähän sitä niin kuin etäkäyttää pystyy aika monellakin tapaa. Mitä sä niin kuin haluat tehdä sille? No siis just niin, se aina, jos on joku jenkkipalvelu, jota ei voi käyttää, niin sitten pystyy sitä kautta sen turvasemaan. Joo. Kyllä käsittääkseni pystyy. En tiedä miten, koska ei ole koskaan ollut tarvetta, mutta ainakin joskus minulle on leveiltynyt, että onnistuu. Voin olla väärässä. Sanoisin, että katso vaikka Googlesta. No, mä tässä olen vähän tutkinut Googlesta. Mutta täällähän oli joku tämmöinen setting up a proxy server on Mac, ja mun mielestä tämä menee ihan Macin sisäänrakennettujen työkalujen. Joo. Siis niissä oli jotain, mäkin tutkin niitä vähän, mutta niitä oli kovin monenlaisia, niin mä ajattelin, että jos ajattelin ihan kysyä, että jos jollakin nyt on tarkempaakin tietoa, niin tai tietää niin kuin systeemin, jonka on itse todennut toimivaksi, niin pistäkää vinkkiä. Muuten installation is complete. Oho. No niin. Ja mitä sitten? Ei mitään. Ei, tulipa Adobesta mieleen tuosta Lionista, niin tuota, näköjään oli Adobe ruvennut tunkee näitä Photoshop-elementsejä ja muita, niin Mac App Store. Okei. Okay. Premiere Elements ja Photoshop Elements, että saa nähdä milloin tulee ne isot Creative Suiteit, mutta sitä lisenssihän släkkää helpottaisi huomattavasti. Joo, varmaan olisi mielenkiintoista, koska Adobellahan on nyt tämä vuokra ideologiakin, jos ne saa sen jotenkin tungehtua. Mä oon koko ajan sillä, että siitä ei kuulunut mitään sen jälkeen. Siellä se edelleen käy ja kukkuu, että tota, kaipa sitä. Mä uskon, että ne tota kautta lähtee mitään vuokramiin. Niin, mutta se olisi vaan niin helppo tapa. Siinä on joo, no siis, häsli, joo, että siis kieltämättä. Niin että sä voit maksaa esimerkiksi sen kautta, että hei, haluan käyttää kuukauden. Joo, kieltämättä. Jos se semmoisen, niin mä veikkaan, että se olisi niille ehkä killer pointti siinä. Joo. Mutta jos mennään tuohon Googlen musiikkikauppaan, niin tosiaan ensi keskiviikkona on joku häbädingi-päbädingi. Google on ilmoittanut 16. marraskuuta, eli ensi viikon keskiviikkona järjestetään mediatapahtuman, jossa se tulee tiedon mukaan avaamaan uuden musiikkikauppansa. Yhtiö ei itse ole vielä virallisesti kommentoidut tapahtumaa tarkoitusta, joka... Eli tämä on siis faktaa. Google on kuitenkaan vielä onnistunut saamaan lisäksi sopimuksia kaikkeen 4 suurimman levymerkin, ei niitä ole 4. Niin, Emmi ostetti justiinsa. Joo. Kuka se osti? Sony ja Universal. Aa, paljon ne maksoi sitten? Maksoi aika helkkarista, mä en muista tarkkaan, mutta siis Universal maksaa, yli 10 miljardia. Universal maksaa osuudestaan 1,9 miljardia dollaria, eli 1,3 miljardia euroa, ja Sonyn ostama osuus hinnoiteltiin puolestaan noin 2,2 miljardin dollaria, eli 1,6 miljardin euroon. Ai ja se oli ja tämä... niin, mä luin jostain paljon isomman summan, mutta siis kannattaa muistaa, että hinta on niin kuin suhteellisen halpa sen takia, että Emihän on siis ihan konkurssin partaalla, ja niillä on ihan järjettömät pelaat. Eli tuon niin kuin kauppahinnan lisäksi ne joutuu maksamaan vielä jonkin verran velkoja. Joo, hei, onko tämä nyt hieno juttu vai huono juttu, siis tämmöinen keskittyminen? Ehkä no, siinä mielessä, että siis neuvottelu. Jos maailmassa olisi yksi ainut iso levy. Ei se olisi hyvä juttu. No, ei ollut. Niin, mutta sen jälkeen niin kuin sitten se, että jos niin kuin ne päättää, niin kuin, että ne lähtee johonkin verkkoon mukaan, niin sitten se ei ole enää sitten ongelma. Sitten ne on verkossa. No joo, siis varmasti tämmöisellä, joka joutuu hieromaan niin kuin levyyhtiöiden kanssa näitä diilejä. No siis jos jokainen, se, että sulla on vaan se yksi taho, niin totta jos kai. Jos jokainen verkkokauppa joutuu niin kuin, koska niin maakohtaisesti niin kuin hieromaan ne sopimukset joka ainoan kanssa, missä ei ole mitään järkeä. Niin sinällään, että tässä on vain niin toiselta ja toiselta. Tällainen keskittyminen on kuluttajan kannalta joskus huono, joskus hyvä. Tämä meni mielenkiintoista sillä tavalla, että Universalin omistukseen päätyi Emin äänitebisnes ja Sony sai taas Emin musiikkijulkaisubisneksen. Joo. Se on siis tarkoittaa varmaan kustannussopimuksia, mikä on hyvinkin rahakas diili, koska kustannusdiili on siis semmoinen, että alun perin kustannusdiili tarkoitti ihan oikeasti sitä, että niin kun sä julkaiset nuotit sinun hitistäsi. Ja se on niin kuin kustannusdiili. Ja sehän kuulostaakin kustannusdiililtä. Mutta nykyisin se on käytännössä vain tulonsiirtoa. Että siinä ne osuudet, mitkä on perinteisesti Gramex-osuuksia, Juman kautta. Mitä? Asiasta 6. Snow Leopard ja äänetkin toimii. No niin. No ajattelikin, mikä ihme raksutus sieltä kuuluu, mutta se on varmaan se kuva. Mikä sulla oli se häkintoskone siinä, millä se nyt on asennettu? Tämä on Acer Extensa 5620C, että mä maksoin tästä 500 joskus 3-4 vuotta sitten. Otahan sitä valokuvaa, me laitetaan tähän show notesen mukaan sitten myös. Itse mulla ei ole valokuvauskonetta tässä nyt. Siis sulla on kännykkääkään. No, kännykkä on tuossa laturissa, koska se on mun V-lanina. Aivan joo, en mä tiedä, kun siis ota vaikka jälkikäteen. No, otan toki. Ne on lisätä. Mietin, mitä niin loppujen lopuksi haluaa, miten niin pienihintaisia noi on noi firmat, että jos ajatellaan, että niin firmat, jotka niin kuin, tällä hetkellä tappelee noiden kanssa, niin kuin tämmöiset vaikka nämä isot, vaikka Google tai Apple, niin kuin, että minkälaisia sopimuksia näistä, minkälaisia kassassa niillä on rahaa, että niin kuin, jos ajattelee joku vaikka Emi näin, niin tuon perusteella joku Apple pystyisi ostamaan sen 40 kertaa näin silleen vielä loppuseessa rahat. Että, niin kuin. No siinä olisikin villi, että Apple ostaa. No, mä uskon, että niin kuin millään niin kuin näillä tämmöisillä teknologiafirmoilla niin kuin mitään intoa lähteä tuommoiseen bisnekseen, mutta se olisi ihan niin kuin mielenkiintoista, että niin kuin jos ne... Ja no mistä sen tietää? Voihan olla, että ne on nytkin löynyt rahaa niin paljon pöytää, että ne saa niin kuin hommat toimimaan. Mutta. Mitä veikkaat, miten käy Google-musiikki? Minä veikkaan, että se on miserable failure. No se on kiva nähdä vaan. Se on yksi niiden muidenkin joukossa, että kyllähän tilaa on. Kun Amazon myy MP3 ja iTunes myy omaa ja sitten meillä on Seven Digital ja tällaiset, niin kyllä sinne mahtuu. Mahtuu joo, mutta niinku se, että niinku sillä... Se, en usko, että niinku esimerkiksi ne, jotka niinku Amazoni ja näihin, tai niinku näihin muihin. Se mikä on hämmentävä, että kun katsoo esimerkiksi käy vaikka näissä marketeissa, missä myyvät tämmöisiä latausseteleitä, vaikka tämmöinen, mikä se on vaikka puimuri vai mikä se on poimuri vai latu, mitä helvettiä. Mitä niin, joo. Tämmöisiä, missä formaatissa ne edes myy, tai semmoista, kuitenkin semmoista DRM-rampautettua kamaa. Niin. Mä oon nähnyt tosi usein, kun vanhemmat ostaa lapsilleen semmosia lataa musiikkia, lätyköitä. Että siis tavallaan se, niin kuin niilläkin on niin kuin jossakin Suomessakin ihan oikea bisnes. Ja sinällään niin kuin, siinä mielessä niin en usko enempäille yhtään, että eikö Googlen musiikki niin kuin keräisi asiakaskuntaa, mutta niin kuin se, että veikkaan, että niillä tulee niin kuin se, missä ne epäonnistuu, niin on jälleen sama, missä ne tuntuu niin kuin epäonnistuva joka kerta, että silloin, kun ne rupeaa myymään jotain suoraan kuluttajille, niin tällä hetkellä niin kun, niillä on jotenkin aina niin se asiakaspalvelu on jotenkin ihan olematonta ollut. Että esim. Vertaa, että kuinka paljon esimerkiksi vaikka Amazon ja vaikka, no vaikka Applekin niin panostaa siihen, että jos jollakin tulee ongelma jonkun digitaalisen ostoksen kanssa, niin kun sinne valittaa, niin sieltä niin kun molemmista niin kun reagoidaan hyvin nopeasti ja herkästi. Kun taas sitten, niin mitä näitä Googlella on ollut se, että ihan esimerkiksi ne, oliko se silloin Nexuksen vai Nexus One vai minkä kohdalla oli, kun ne rupesi niin kuin myymään tämmöistä operaattoreiden ohi näitä puhelimia. Niin tuolta, niillähän meni niin kuin helkkarin pitkään, niin kuin ne sai niin kuin jonkinnäköisen asiakaspalvelun pyörimään. Että. Mutta voi olla, siis voi olla, että ne on oppinut, mutta tuota... En mä usko. Mä en oikein niin kuin usko. Muutenkin nämä palvelut, mitkä launchaa aina tuolla pelkässä Jenkkilässä, niin... Joo, mutta se tota... Hei, ketään ei kiinnosta, mutta tämä on työpöydällä nyt ja tässä toimii näppisi hiirikin. Mun ei tarvitse edes lähteä hakemaan USB-härpäkkeitä. No niin, hienoa. Ei muuta kuin lajonaa sisään. Lajonaa. No, katsotaan nyt ensin, että saadaan... Ei, suoraan vaan sinne. Snowleopard toimimaan. Häkkiin seuraava CD sisään. Insert disc 37. Ei sitä saa CD-llä, on vaan USB-llä. Niin, niin, sekin vielä. En näytä jaettu enää CD-llä. Vanha-aikaista, Pörni, vanha-aikaista. Mutta tota, joo. Vähän hieno juttu, joo. Joo, mutta siis sinällään niin tässä Google-musiikissahan niin se mielenkiintoisinta on siis se, että se on niin kuin, että jos ne saa sen, niin kuin sen Android-down, eli tavallaan niin kuin, Google, että samalla on niin kuin tämmöinen iCloud-meininki, että jos sulla on Android-laite, niin sieltä pystyy parruttelemaan niitä musiikkiaan tulemaan. Niin sinällähän se olisi ihan Android-käyttäjien helkkarin kova juttu. Että niin kuin sillä puolella saattaa olla jopa ihan niin kuin tämmöinen suksessi. Mutta... Tuo. Eli olen sanonut sitä nyt niin kuin säällittäväksi epäonnistujaksi. Jossa voi olla todennäköiseksi menestyjäksi ja sitten semmoiseksi ehkä niin kuin sinne päin meneväksi niin kuin samassa puheenvuorossa, mutta eli olen edelleen kaikkia kolme. Onneksi tämä ei ole se ennustejakso, mikä käydään vuoden lopussa, koska me ei hyväksytä tuommoista ennusteita seuraavalle vuodelle. Siinä on käyty kaikki jo, siitä ei pistettä enää tulisi. Viikon vempain. Tämä on tuollainen Henrik uutinen, mutta heti Henrik mieleen, kun mä näin tämän, niin sen takia mulla oli vaan pakko ottaa tämä. Ehkä sitten tuli se legendaarinen robotti jalat-lähetys sieltä omasta historiasta, mutta tuota, otetaan nyt joku vempaa. Joku robotit on aina hienoja, niin tässä on todella käyhe tuollainen robottikoira, joka liikkuu niin saakeli hiljaa, sitten lähtee hirveän kova ääni ja siitä se lähtee kävelemään. Heti tuli minä mieleen. Ja siitä mulle tuli Henrik mieleensä hidas kävelemään, siitä lähtee hirveä ääni. Mutta siinä lähdetään portaita pitkin menemään ylöspäin. Todella kätevä. Kyllä tämä, mä näen kuinka tämä ohittaa tavallisen koiran. voidaan tappaa kaikki koirat, koska tota, niitä hei, ei enää tarvita. Hei, mä kannatan tuota, kaikki koirat kannattaa tappaa. Ehdottomasti, koska tää ei kakkaa edes. Tätä tarvitsee käyttää me ulkona ja muuta. Mä haluan kotiin tämmöisen koiran, itsenäni. Niin. Mä teen monta tuhatta koiraa tuosta ikkunaan niin päivittäin, niin tuntuu, että ne kaikki kakkaa siinä. No nimenomaan, mä en tiedä mikä nyt on. Vielä ei olisi lunta tullut. Niin. Kaikki kakkaa. Se on vaan, niin se vaan on. Jakson nimi. Ei. Hei, mä joudun tota noin, tekemään luovia ratkaisuja. Mä joudun vaihtamaan puhelimeen, joten kun mä kirjaudun takaisin sisään, niin soita mulle uudestaan. Okei, mä yritän vahtia jostain suunnasta. Okei. Oho. Helsingin automaatti, metro, neuvottelut jumitta. Okei. Ja nyt Erkka ilmestyi tuonne ruudulle heti tuossa. Minä? Pois minut. Hyvä, että ollut äsken kameran päälle, kun mulla ei ollut paita. No, se on nyt jo online, niin mä en ehtinyt nähdä, että oliko se jo pois päältä. Joo. No. Uskoinko soittaa? Eikö mukaan tämän mielenkiintoisen päin tapahtunut viikon aikana? Mitä? Eikö tämä ollut mielenkiintoista? Niin, oliko se joku ainut tämmöinen, no tietenkin tietomurrot, joo. No, niin, meikä se on kukaan, kukaan niitä muistaa ennen, mutta siis toi mobiiliflashi ehkä nyt se ainut. No, se on ehkä semmoinen suurempi. Ottaen huomioon, että tässä on 2 viikkoa mennyt, niin mäkin odotin, että tässä nyt jotain. Mitä en muista, mitä tapahtui viime viikolla. Sä tuonne Facebookissa olit keskustellut siitä, mikä se on, se Greenpeacein hiili. Jalanjälki, eikö mikä se oli se tutkimus, jossa haluatko siitä vaikka? No niin, no siis se, mikä on joka vuosi aina se, missä Greenpeace aina pistää teknologiayrityksiä järjestykseen. HP:han sinne otti aika hyvät kaulat, ei sinne mitään. Lävätetään senkin nyt tuohon ruutuun, niin siellä on jotain. Sinällään se ihan, koska se, taas oliko se nyt ensimmäinen, joka meni niin sille mittarille, mutta tavallaan tämä on vähän niin kuin, kun se Greenpeace muuttaa sitä niin omaa sitä mittausperiaatetta joka vuosi. Ja sitten niin kuin siinä, kun niitä niin kuin raportteja aina lukee, niin sitten siellä joitakin sakotetaan siitä, että niillä ei ole mitään niin kuin semmoista julkista strategiaa jonkun asian tekemiseksi. Eli mutta sinällä ihan tykkään näistä. Mutta Nokiahan tässä on, eikö ollut niin kuin normaalisti kärjessä, että nyt niin kuin toi Dell ja HP hyppästyi. Niin on kolmantaan tällä hetkellä tuossa. Mistä me puhutaan? Greenpeaceista. Ekovertailua. Joo. Ne tekee sitä kiitettävän säännöllisään. Joo, joka vuosi, mutta se niin kuin musta tekeekö ne vain joka vuosi? Musta puhutaan niistä kyllä useammin. No voi olla, niin voi olla. Eri tuotesektoreille eri aikoihin. Ja kun mä en ole ihan varma. En ole nyt ihan varma. Pitäisi etsiä vaan ne. Mutta kun se tuntuu vaan se, että niin kuin se mittausperusteet muuttuu, mikä on tietenkin ihan hyvä. Mutta kun niitä lukee, niin sitten niin kuin semmoinen, että minkä takia niin kuin joku rim on niin pahasti punaisella, niin sitten sieltä niin kuin ei niin kuin silleen selvästi löydy semmoista, että kun ne ei nyt polta niin kuin hylkeitä uunissa, niin Mistä sä tiedät, mitä ne tekee vapaa-ajalla? En mä tiedä. Tavallaan, että sinä sakotetaan aika paljon myös niin kuin siitä, että jos et viesti omasta niin kuin toiminnasta riittävän avoimesti ja aktiivisesti ja proaktiivisesti ja reaktiivisesti, niin siitä saa niin kuin sakkoja, mikä minusta on vähän niin kuin silleen. Mutta sen kyllä ymmärrät, että jos ne tutkii, niin kuin tekee tuommoista listaa, niin kuin Greenpeacelläkin on rajat siinä, että kuinka mielekkään listan ne voi tehdä, että eihän tuon niin listalla tarkoitus olla mikään semmoinen maailmantilaa objektiivisesti tarkastelle, vaan siis semmoinen niin kuin mittari, jolla luodaan niin kuin teknologiayritysten välille semmoista imagoeroa, ja sillä sitä kautta niin kuin kannustetaan niitä niin kuin parantamaan juoksua. Ja siis se on niin kuin siinä mielessä siis toi niin kuin erinomainen, että niin kuin, niin kuin nytkin on vain yksi ainut firma, eli HP on vihreällä ja kaikki muut on punaisella tai pahasti punaisella. Sinällään ihan hyvä. Enemmän vaan, mutta se olisi kiva sille, että niinku tämmöisiä vastaavia tekisi muutkin kuin Greenpeace. Nyt tänään niin, se on totta. After Dawnilla on tällä hetkellä tarkistaa, onko sähköpostiosoitteesi mukana julkisuuteen vuotena tämän listalta. Updatea nyt tähän vuotojuttuun, eli heillä on nyt tämmöinen palvelu pystyssä tällä hetkellä. Tarkistin oman osoitteeni ja se ilmoitti, että olen siellä listalla, jotenka tämä on oikein. Tämä siis toimii. No hei. Kuulit sen jo puhujan kulmasta aikoja, sitten ei tarvinnut mennä. After Dawni. No se on tietysti totta, mutta jokainen tietysti, no tämmöinen, missä haetaan vaan pelkän sähköpostiosoitteen perusteella, niin niissä nyt ei ole. Jos siitä nyt jonnekin spämmilistalle joutuu, niin who cares? Mä olen niin monella spämmilistalla muutenkin, mutta että. Kerran tässä ei edes vakuutella, että me ei kerätä näitä. Mun mielestä on hyvä, koska silloin se herää enemmän semmoinen fiilis, että siinä on jotain failua heti, jos sanot, hei, mutta näitä ei sitten muuten käytä mihinkään, eikä ainakaan tämmöiseen tarkoitukseen. Sitten, näin me sitten anna. Mutta jos sanoit, että laita tähän näin, niin pystyt tarjoamaan. Okei. Okay. Se on, hei, joo, tuo on hauska, tuo villihaku, eli jos niin kuin haet vaikka, jos haetaan vaikka niin kuin pelkästään niin kuin sinun. Joo, vaan antaa niin kuin, miten mä sanoisin, osittaisen. Niin. Kokeillaan, testaan tuo. Paitsi ei, mitä voi pilkkaa. Villihaku, onko se semmoinen, että pitää huutaa ja heilua? Tämä on todella villihaku. Kokeilen, toimiiko se tälleen? Saako pisteet? Hienosti löytyy. Tuotantokauden huonoimmasta vitsistä. Ei tuo huono ollut. Ei tullut sitä heinän sirkat sirittää osuutta tähän. Mutta näin, tämä asia myös etenee koko ajan ja koko ajan nyt. Suojatkaa niitä palvelimia. Niin sitä naurettiin Sonille, mutta näitä tietoja on joka puolella. Netti on täynnä erinäköisiä palveluita, mihin ihmiset hakkaa tunnuksiaan jatkuvasti. Ja tämä on tietysti hyvä osoitus myös siitä. Olisiko lopettaa tuon netissä olen? Nimenomaan. Helvettiäkö sillä tekee? No se on. Näyttää siltä, että ainakin minun snoukka-asennuksen kohdalla näin on käynytkin. Kävikö Pörnisellä verkkokauppakomia vajassa? En käynyt. No mikset? No sen takia, kun se on niin nimenomaan. Gigantti oli tuossa lähellä, joka avasi myös, ja en mennyt siihenkään, vaikka se olisi ollut lähempänä silloin, kun se avasi. Mä nauriskelin, kun mulla, Facebookissa. Mulla kävi hassusti. Mä olin menossa verkkokauppaan ihan muuten vaan, koska mä halusin hommata niin kuin todella hyvän kirjoitusnäppiksen. Se on ollut pitkään projektina ja vihdoin päätin sen hoitaa. Ja näin sitten periaatteessa teinkin, paitsi että mä osuin sinne siis 10. päivä ja siellä oli vaan ilmoitus, että me ollaan muutettu 1000 metriä tohon suuntaan ja mä olin silleen, että selvä. Sitten mä lähdin kävelemään ja katsoin, että no missäköhän se on. Sitten vasta menin katsoa niin kännykällä niiden nettisivuilta, että no mikä se oli se niiden tämä, tai missä se oikeastaan oli, niin sitten siellä oli tieto, että mä olin siis liikkeellä 10. päivä. Että eilen se olisi ollut, tai edellisenä päivänä se olisi ollut auki siellä edellisessä paikassa, ja seuraavana päivänä se olisi ollut auki siellä uudessa paikassa. Ja siinä tuli sitten semmoinen, että no voi nakki. Joskin nyt olen ihan tyytyväinen, että mä en osunut sinne 12. päivä. Niin, oliko se tänne? Ei kun siis. Niin tänään. 11. päivä avattiin. No niin, 11. päivä. Olen onnellinen, että mä en osunut sinne vahingossa ja totesin, että no mitkä sun vaihtoehdot, niin se on aika äärimmäistä varsinkin noin metroliikennöinnin kannalta, että joko se on niin kuin Ruoholahdessa verkkokauppa tai sitten Itäkeskuksessa Gigantti, ja sitten mä menin Itäkeskuksen Gigantti, josta löytyi kyllä ehkä niin kuin mahtavin näppäimistö ikinä, joten. Mikä sitä tekee mahtavaa? Ehukkareissa. Tämä on muotoiltu sille, että tässä niin kuin ainakin mun kädet lepää sillä, että tällä on todella mukava kirjoittaa. Siis on mukavin kirjoittaa mitä ikinä. Ja sitten tässä on kaikenlaisia niin kuin näppäimiä, ylimääräisiä näppäimiä, mikä yleensä ärsyttää mua, koska ne tekee kaikkea turhaa. Mutta tässä ne pystyy määrittämään itse, mitä ne kaikki napit tekee, että mulla on niin kuin copy- ja paste-nappikin erikseen, ei tarvitse painaa enää Ctrl-C ja Ctrl-V, ja sitten niin kuin yhdestä napista painan, niin aukeaa Wikipedia ja muuta. Mutta kaikkein tärkeintä on tosiaan se, että tämä on, niin kuin, tämä on silleen jännästi autoilevasti muotoiltu. Mikä malli se on? Tämä on Logitech K350. Se on joku Wave. Ja tämä on niin kuin silleen, että toi... Niin joo, kun... joo, tommoinen. No niin, tämä on niin kuin mielettömän mukava kirjoittaa ja se on ollut mielettömän, kun on miellyttävän. Logitechista tuli mieleen, nehän tuossa vasta kertoi, että niiden tämä Google TV-seikkailu maksoi niille 100 miljoonaa. Ne ei ollut ihan joo. Tyytyväisiä siihen hommaan. Ei. Joo, meinasivat, että tämä päivitystä ei ole tulossa. Joo, no... En yhtään ymmärrä, että miksi. Joo, vähän surullinen vekotin se mun mielestä on se vekotin. Hei, joo, mutta en ollut tosiaan. Oletteko saanut kutsun kännykkänsä teille tutkimukseen? Ei. Oletko sinä sanonut? En sanonut minäkään. Ei. Sä kysyit sen just sillä tavalla, että no niin... No kun mä en sitä, onko se kumppu, jos mä olisin... Jos olisin saanut, niin minä olisin aloittanut, että minäpä sain. Ei, vaan ensin tulee tämä, että ei, että olette sitten muut saanut, koska sä et muuten vielä tiedä. Muutkin sanoivat, että kyllä, niin joo, niin minäkin. Mutta jos muut sanoivat, että ei, niin sitten voi sanoa, että haha, minäpä sainkin. Sä et ymmärrä tämmöisiä pointteja. Mä oon huono. No, mutta joku päivä pitäisi kyllä mennä tuonne verkkokauppisten kumiin. Tehdään jakso sieltä. Miksi? Sä vaan. Miksi ei? Miksi ei? No niin, no se on ihan hyvä selitys. Ja siis, se on musta muuten hauska idea. Ja otetaan niihin yhteyttä etukäteen, jos saadaan jotain tota noin. En nyt, tai siis me otettiin tässä, koska mä tiedän, että verkkokauppi.comin omistajat ja työntekijät kaikki kuuntelee puhujan kulmaa, joten hei, me ollaan tullut sinne päin. Mitäs? No, miksi ne ei voi tulla tänne? Ensi sunnuntaina. En tiedä, onnistuuko ensi sunnuntaina. Katsotaan. Pistää niille kysymystä. En mäkään tiedä, onnistuuko ensi sunnuntaina. Sehän on kyllä, mulla onnistuu aina kaikki. Minä tilasin liput oopperaan 2 viikon päälle. Pääsen Helsinkiin, että silloin kyllä olisin siellä. Okei. Okay. Mitä se Doktor Atomikkia. Kateeksi käy? Ydintuho spektakli. Sitä meni sinne itsekin katsomaan, jos olisi varaa. Se oli, ei nyt liput, mitä ne lähtee 20 jotakin. Joo, mun ne halvimmat liput on aika ankeassa paikassa. Aina, ei voi voittaa. Voiko operassa olla ankeita paikkoja? En mä tiedä, pystyykö niin operassa sille hirveän hyvin näkemään, koska kunhan kuulee näin, niin se on musta ihan... Jees. Sama en mä niin kuin esimerkiksi konserteissakaan, niin mä yleensä jättänyt aika taakse, koska mä en pidä tungoksi. Riittää, että mä kuulen. Mutta. Siis kyllä, jos operaa, siis kyllä siellä näkee, jos mä oon siis ollut 3. rivissä katsomassa Wagnerin Götterdämmerungia, niin se oli kyllä siellä kannattaa olla silleen, että näkee kanssa. Joo. Ja saa... Matti Salmisen sylkeä naamaan siinä samalla. Mutta tämä oli sinällä, kun en ole koskaan käynyt kansallisoperassa. Ihan mielenkiintoista nähdä, minkälainen meistä se on. Se on hieno paikka. Mä oon 2 kertaa operan tsekkaamassa. Sitten tämmöistä, ihan mielenkiintoista nähdä tämmöistä vähän tuorempaa. En ole varmaan aina ollut kaikki semmoisia vähän vanhoja, NS-vanhoja siis nämä. Operat, mitä nähnyt, tämmöistä. Eli tämä Dr. Atomic, hän kertoo tästä ydinpommista, ydinpommin kehittämisestä siitä. Niin, ja nimenomaan tuosta... Oppenheimerista, joka on hyvin mielenkiintoinen ja traaginenkin hahmo. Kyllä. Jos tuntee historiaa ja... Kuoli nuorena anteeksi sen takia, koska se oli saanut vähän yli vähän ylimääräistä säteilyä ja sitten tosiaan sen jälkeen, kun se oli käytännössä niin kuin voittanut sodan jenkeille, niin jenkit kiittivät sanomalla sitä kommunistiksi ja sulkemalla sen pois niin kuin ihan kaikesta. Joo. Hieno hetki oli minulla tuossa äsken, kun hirveä aivastus tulossa sitten rydäkkiä ja pätousti haroa niin kuin softapohjasta muuten nappia jostakin näin. Ei osunut. Ei osunut. Joo. Toinen muuten, mikä kyrsii kaikkein eniten, on toi nenäliinan saaminen. Silloin kun on näitä tämmöisiä, mitkä on niinku puolittain pakattu ja niitä on päällekkäin. Ja sitten alkaa se aivastus niin tulemaan sinne vaiheessa, yrität saada, ja sitten yrität saada sitä auki vielä. Häijäisotuskin. Käin toi semmoisessa kankaissa nenäliinassa. En ymmärrä. Siis onko nenä semmoiseen, niin kuin silloin kun nenä ei vuoda semmoiseen niin kuin pyyhkimiseen? No se on ainoa, mikä mulle tulee mieleen. Niin, mutta jos on kunnon räkätauti ja siellä väännät, niin kipa vetää semmoinen tuonne taskuun sen jälkeen. Ei, se on jäänne ajalta, jolloin tällaisia kertakäyttöisiä paperisia ei ollut ihan, no paperi oli keksitty, mutta niitä ei ollut saatavilla ihan samalla tavalla. Mutta mitä tuommoisia mitään tarvitaan, onhan ihmisillä hihat. No se on tietysti totta. Mun hihat niitä on kääritty tällä hetkellä. Aina viereen kannattaa ottaa toinen paita ja pyyhki siihen hihaa sitten, jos ei muuta. Joo. Onko se jotain softia asenneltu puhelimiin? No Henrikillä oli koko luuri uusi, mutta se video nähtiin tuossa alussa, mutta onko Erkalla jotain? Ei, mutta on nyt mitään. Koska ei mulla käy. Kyllä mä voin nostaa. No nosta. Nostaa tota noin. Tuo on nyt helppo, kun sä oot siinä puhelimessa. No olisi helppo, mutta Chrome justiinsa kaata. Onko mä joskus Godoxia suositellut? Godoxia? Godox. Niin kuin Go ja sitten Docs. Niin kuin Godox. Niin ei niin kuin mene koirat vaan siis sille. Sitä mä... Et ole puhunut. Sitä on nyt tullut käytettyä. Se on tämmöinen, katsotaanpas, mitä se maksaa. Maksaako se jotain? Muistaakseni maksaa jonkun muutama eurokin, mutta 399 sama soft toimii iPhoneissa ja iPadilla. Ja siis se, tähän voi niin kuin liittää monta Google-accounttia ja sitten niin kuin lukea ja muistaakseni myös muokata. En tiedä, onko koskaan muokannut, mutta se mä tarvitsen aika paljon sille, että on niinku semmoisia Google Docs dokumentteja, että niitä pitää päästä silleen silmäilemään silloin tällöin aina muutenkin kuin tietokoneelta, niin toi on siihen erittäin kätevä ja handlaa monet tunnarit. Ei silleen vähän hölmö näin, että kun asettaa siihen uuden tilin, niin sitten se ei automaattisesti ala hakemaan, vaan sille pitää aina sanoa, että päivitä. Ja siinä on semmoisia vähän typeryksiä, että se ei ole kauhean oma-aloitteinen sovellus, mutta muuten tekee erinomaisesti myös puhelimessa sen, mitä lupaa. 399. Sitä, se on ollut semmoinen softa, mitä on tällä viikolla käyttänyt erittäin paljon, niin ehkä siksi se nyt tuli mieleen. Okay. Suosittelen. Olen käyttänyt iPadille ja puhelimelle. Mitäs Henrik, löytyykö sieltä? No mä puhun noista isommista, vaikka joskus semmoisessa jaksossa, kun meitä on kaksi ja on köyhä uutisviikko muuten. Nostetaan Power Amp Androidille. Se Androidin oma musiikkisofta, se on aika aneeminen, etten sanoisi. Sanonko jopa? Sanoin jo. Se on aika aneeminen. Testailin sitten useampiakin erilaisia vähän edistyneempiä ratkaisuja, niin Power Amp esiintyi edukseen. Power Ampissa on, no se on... Se soittaa musaa, se tukee sitten hillittömiä määriä näitä tiedostomuotoja, niin kuin MP3. Wow! MP4, OGG, VMA, FLAC, WAV, APE, VMV, TTA, MPC, AIF. Mä en edes tiedä, mitä nämä kaikki on. Mutta hillittömästi ominaisuuksia pystyy muokkaamaan juuri mieleisekseen. Mutta mikä tämän lopullisesti myi minulle oli se, että siis mä oon ripannut CD:ltä suurimman osan mun puhelimestakin löytymästä musiikista. Niin tämä haki kaikkiin levyihin itse oma-aloitteisesti ja erehtymättömästi kansitaiteet. Ja se oli hienoa. Mutta tämä on siis täynnä kaikenlaista kivaa muutenkin, että se kannattaa ainakin kokeilla. Tässä on 15 päivän tämmöinen kokeiluversio, joka on ihan täysin toiminnallinen, ja siinä on muuta se, on niin kuin semmoisia pieniäkin hauskuuksia, että esimerkiksi jos katsoo, että albumitaide on pääosin vaikka keltainen, niin sitten se tekee vähän siitä niin kuin kontrolliympäristössäkin semmoisen keltasävyisen ja muuta. Että semmoisia pieniä. 15 päivää se on ilmaiseksi tosiaan kokeilla, ja sitten kun toteat, että olen nero, kun olen tällaista mennyt edes ehdottamaan, niin se maksaa 3,77 €. 3,50 €. Joko se on laskenut hintaansa tai jotain muuta, mutta 3,50 € lukee ruudussa. Se taitaa olla, että se lätkäsee jonkun veron siihen päälle vielä sen jälkeen. Niin, ennen veroja tietysti, joo, totta. Okei. Tuotahan voisi vaikka kokeilla. Kokeile ihmeessä. Power Amp. Siinäkö ne Power olisi? Amp. Power Amp. Oliko siinä nämä? Mennäänkö sitten itse puhujankulma sivuilla ja tarkkaillaan kysymystä sekä palautteita. Mitäs me kysyttiin? Minkä arvosana sinä annat Nokian Lumia 800:lle? Sitä kysyttiin. Ja yllättäen suurin osa vastasi yhyy. Poikotoin kyselyä, koska Erkka on omenapoika. Yhyy. Tämä on mun suosikki kysely ikinä. Se kävit itse vastaamassa. Mä vastasin 4. No joo, ja yllättäen 26% olivat sinun kanssa samaa mieltä. Ja näin niin kuin numeroarvosteluista se oli siis ykkösenä, oli nelonen. Ottakaa tästä nyt selvä. 3 pojoa pistettiin, tai arvosanaksi 3, 19%. Täydet 5 antaisi 12%. 5% tipahtaisi tuonne kakkoseen, sama ykköseen, ja 3% antoi jopa 0, että ei se nyt niin huono ollut. Eli te vastasitte väärin. mutta, no joo. Jopas voi äkkiä laskiskella, paljon tuli keskiarvoksi. Laskepa siitä. Elämä on missä nimessä oota, että sulla on joku hyvä applikaatio varmaan siihen. Ei, kuule, tämä ihan niin kuin heitä hatusta sieltä. Joku lukui, että kukaan. Puhuu jostain muusta sillä aikaa. Ja otetaan viimeiseen jaksoon, eli 216 tulleita palautteita, mitä täällä oli, kerran taas tuosta alaspäin. Haluatko Erkka kommentoida itse asiassa palautteita, koska sä oot käynyt keskustelua täällä. Referoin. Sen kanssa. C pistää sieltä hieman, jos taas saa kertoa, mitä Nokia tekee, ja C kyllä aina saa. Kiitoksia. Nokia huomioi myös heitä, joilla on hankaluuksia käyttää puhelinta. Ja sitten täällä on tämmöinen Nokia Screen Reader, tekee puhelimen käytöstä esteettömämpää. Ja sitten ei enää Skifi, Nokialla istutettiin käsivarteen. Okei. Nokia ei suoraan haasta Facebookia, mutta silti oman yhteisöllisen sovelluksensa. Mä sanoin siihen käsijuttu, että se ei sen niin Nokiasta asennettu, se oli joku paikallinen operaattori tai itse asiassa vielä joku paikallinen jälleenmyyjä, mikä Ja se lopputulos oli ihan niin kuvottoman rumaa. Ja... niin kuin ylät. No siis olisin jättänyt tekemättä. Ihan sama, oliko se mies iloinen siitä vai ei, mutta... Missä se oli se linkki? Se oli tämä linkki, oli se. Käsivarsilinkki näytetään sekin tuohon noin. Sitten oli tämä sosiaalinen palvelu. 50 minuuttia, että tämä lataa 10.6.8 combo-updatea. Jos en väärin laskenut, niin 3.4 oli keskiarvo. 3.4. Voi olla väärässä. Voi hyvinkin olla. Väärässä kun laskee, niin aina voi mennä väärin. Me ollaan jo loppuvaiheessa, niin nyt mä saan tuhlata aikaa. Kerro vaan. Mä sanoisin, että olipahan muuten aika pirullisen onnistunut tavoite, että mä ajattelin, että mä oon onnellinen, jos tää kone buuttaa tämän ohjelman aikana. Ja mä oon tosiaan siinä pisteessä, että mä lataan käyttöjärjestelmäpäivitystä. Niin minä olen tyytyväinen suoritukseeni. Ja taas on 500 euron MacBook Pro parempi. Tämä tosiaan, tämä on hilpeä, kun katsoo tätä About This Mackiä, niin tämä on MacBook Pro, jossa on Intel Core 2 Duo-prosessori, mitä tässä kyllä ei ole. Mutta onhan se iloista, jos tämä sen... Ai kato! Nyt mä en tämän mukaan ole edes MacBook Pro. Tämän mukaan mä oon Mac Pro. Eli se näkee ton hervottoman jykevänä pöytäkoneen. 500 euroa. Ostakaa. Samoin teho se MacBook Pro varmaan saisi halvemmalla. Viidellä sadalla et saa kyllä minkäänlaista MacBook Pro, et saa edes käytettynä. No ei välttämättä kyllä käytettynä, joo. Mutta jos ne boikotit lasketaan keskiarvoon mukaan, niin se on 2.4. Okei, niin joo, nekin. No. Ei lasketa, eli 3. Mitäs tää Nokia puhuu? Mä äänestin boikottia ihan vaan sen takia, koska se oli niin hauska. No niin, mä... Tiedän, siksi mä laitoinkin sen. Miten tämä Nokia pulse? No, oliko no, sulla jotain siihen? No ei se on se kaikki mikä on Nokian peitta lapsia, niin katsotaan sitten, jos sitä tapahtuu jopa jotakin. Ihan mielenkiintoinen sellainen pienryhmä viestintätyökalu, mutta siis silleen yrittänyt tuossa sitä pari viikkoa kikkailla sillä, mutta se... Jos en saa ketään kokeilemaan sitä mun kanssa, niin se kertoo hyvin paljon. Se kertoo siitä, että sulle kavereissa. Se ei ole hyvin mahdollista. Mutta joo, se pulssi oli sinällään ihan mielenkiintoinen, että jos ne sitä viilaa vähän konseptoa vielä vähän pidemmälle, ja sitten tunkisi se oikeasti jotenkin niin kuin johonkin sinne brändäisi uudelleen, ja sitten se tulisi niin kuin vaikka osa jotakin Windows-puhelimia tai ylipäätään niin kuin nokialaisten mukana, niin en tiedä, tulisiko siitä sittenkään mitään, mutta siis se on niin irrallinen, että helvetin hyviä ideoita siinä. Siis annan Nokialle kyllä täydet pisteet siinä ihan mielenkiintoisiin, ihan oikeisiin suuntiin mennään. Siinä esimerkiksi, jos halutaan vaikka verrata, niin kun, siinä on tämmöisiä elementtejä, niin kun, mikä muistuttaa niin vaikka Applen Find My Friendsia tai sitten iMessagea, mutta niin kun silleen helvetin paljon fiksummin paketoituna. Siis tässä nokialaisessa paljon fiksummin paketoituna. Mutta sitten taas, että se ei ole niinku minkään käyttöksen mikään, tai minkään puhelimen niinku mikään tämmöinen samalla tavalla, että hei, nostetaan tietoisuuteen ominaisuus. Sun pitää itse sen latailla ja sitten vielä houkutella ne käyttäjät siihen. Niin siinä mielessä olen vaan nyt, en jaksa mielistellä kyseistä enempää, muuta kuin sanomalla, että se on älyttömän hyvä idea. No joo. Ain't gonna fly. No se voi hyvinkin olla. Mutta... Palaan heti asiaan, jos se alkaa lentämään. Palaamme siis siihen. Oliko meillä tässä nyt sitten sen enempää? Turhan tämä nyt on pitkittää. Tätä on kyllä pitkitetty aika pitkälle. Tätä on aika pitkälle pitkitetty, jotenka pistetään siis pillit pussiin. Lähdettiin kysyä, katsotaan onko minun diplomaattinen tiedusteluni tuonne Anonymous Swedenille tuottanut tuloksia. Eivät ole vielä vastanneet. Jäämme siis odottamaan, mutta... No, mä olisin kysynyt vaan, että onko tämä Anonymous Finland jälleen joku niistä, niin nyt ilmoittaa tulevansa tämän 5,5 miljoonan takana, niin se, että onko niillä hajua näistä Anonymous Swedenille. Aivan. Eivät vielä vastanneet. No. Mä lähden vaihtelemaan salasanoita tässä pikkuhiljaa. Kiitoksia. On niin hyvää. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik. Muistahan ottaa valokuva siitä riemukkaasta syntyvästä. Niin. Onnea uudelle perheenjäsenille. No, katsotaan nyt. Mä en välttämättä, saattaa olla tämä Snow Leopard-vaihe jää kovinkin lyhyeksi, koska mä koitan toki saman tien sitten mennä leijonaan, mutta mä en ole ihan varma... Vaatiiko leijona 64-bittisen prosessorin niin kuin ihan eikö? Aina? Ei. En tiedä. Ei mun mielestä. Okei, no se riippuu vähän siitä. Että... Tarkista. Ja tässä on vielä se, että mä en tiedä ihan varmaksi sitä, että mä oon nyt saanut asennettua tän ja tää boottas, mutta sehän on aina tää, että boottaako tää uudestaan. Niin kuin, joo. Sitä mä en tiedä. Onko sulla muuta hinkua saa sitä Lionia sisään, eiku, muuta kuin se vaan, että saat Lionin sisään? No sanotaan, että olisahan se, kun siis mä en ole koskaan edes nähnyt sitä, niin olisahan mun tässäkin ohjelmassa vähän helpompi puhua Apple-asioista, jos mä voisin pyörittää softaa, jota sille tehdään, että kun mulla alkaa olla semmosia softiakin, jotka niin kuin ei päivity enää edes Hackintoshiin. Joo, kun mä sitä mietin, että kun siis toi, no sinällä nyt itse asiassa, kun tuli se .1-päivitys tuli tähän Lioniin, niin se niin kuin nyt on alkanut silleen suosittelemaan sitä, niin kuin, jotka ei ole vielä päivittänyt, niin että joo, päivittäkää vaan. Siinä mielessä, mutta sitten mulla ei ole mitään hajua, että se yleensä toi niin kuin Hackintosh-yhteensopivuus, niin kannattaa tsekkailla ennen kuin, että jos sä saat se Snow Lepan siinä toimimaan ok, niin sitten no, sen takia mä ensin konfaan tämän Snow Leopardin ihan silleen, että tämä on täydessä käyttökunnossa, koska jos se kusee se Lion päivitys tai mä en pysty sitä saamaan, niin sitten mulla on tässä. Joo. Tässä, koska itse asiassa mulla on jo sen verran ihan niin kuin tuottavuussoftaa, joka ei toimi mun niin kuin PowerPC-työkoneessa, että mä oikeasti tarviin tätä Hackintoshia, että tämä ei ole pelkästään lelu. Joo, no niin. Wikipediasta, kun nopeasti katsoo System Requirements, niin se on X86-64, että tuota. Joo, sitä voi olla. Se voi olla se. Mutta se sitten taas riippuu myöskin vähän siitä, että nämä Hackintosh-systeemit kiertää näitä järjestelmän vaatimuksia muutenkin aika paljon. Että niin joo. Mutta saattaa olla, että se onnea matkaan. You will need it. Mutta joo, mistä mä painan? Painetaan vaikka tuolta. Kiitoksia myös teille, että olitte jälleen kerran kuuntelulla. Jos haluatte laittaa palautetta, niin hei, pistäkää. Palautajatpuhujainkulma.com on silloin tuo osoite, tai sitten vierailkaa web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Facebookista meidän löytää osoitteesta facebook.com/puhujankuma ja Twitteristä twitter.com/puhujankuma. Olemme myös Google Plusassa ja se on se 10-numeroinen sarja. Jotain numeroita etsikää sieltä, jos haluatte. Pistäkää palautetta, palataan ensi viikolla asti asiansa. Kappurli sanoo moi moi. Minä olen räjähtänyt, on kyllä sen verran jumiolot. Lunssan kanssa. 47 minuuttia jäljellä. No niin. Pitää odottaa sitä, että käyttis asentuu ja sitten täytyy odottaa, että päivitys latautuu ja sitten sekin pitää asentaa. Ja se pitää ladata vielä eri koneella, kun eihän tässä toimi netti vielä mitenkään.